2 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Canadese premier Trudeau start een grootschalig onderzoek naar buitenlandse inmenging van verkiezingen. Trudeau ligt al langer onder vuur van de oppositie voor mogelijke Chinese inmenging bij Canadese verkiezingen. Hij wil met het onderzoek de democratie naar eigen zeggen versterken. China zou de voorkeur geven aan de partij van Trudeau en verkiezingsfunctionarissen hebben willen omkopen. Peking ontkent elke vorm van betrokkenheid bij de Canadese verkiezingen. Groningers die van de rechter gecompenseerd moeten worden voor aardbevingsschade hoeven niet meer te vrezen voor hoger beroep vanuit de overheid. Dat heeft staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw besloten. Velbrief wil niet langer dat de overheid tegenover de slachtoffers komt te staan. Een enquêtecommissie concludeerde laatst dat de overheid de belangen van de Groningers stelselmatig heeft genegeerd. In Mexico zijn in een verlaten vrachtwagen honderden migranten ontdekt. In totaal zaten er 343 mensen in de trailer, waarvan 103 minderjarigen. Er worden in Mexico vaker dit soort ontdekkingen gedaan, maar zulke hoge aantallen is uitzonderlijk. De vrachtwagen had ingebouwde ventilatie voor alle passagiers. Ook was er een extra verdieping in de trailer om zoveel mogelijk mensen mee te nemen. Het gaat waarschijnlijk om migranten uit Zuid-Amerikaanse landen op weg naar de Verenigde Staten. De Haagse band Goldband is de grote winnaar van de Edison Popprijzen. In het AFAS Theater in Leusden mocht de groep 3 keer naar voren om een bronzen beeldje op de kamer halen. 2 van de prijzen delen ze met zangeres Maan. Hun duoproductie Stiekem werd uitgeroepen tot beste song en beste videoclip. Goldband werd ook uitgeroepen tot beste nieuwkomer. De oeuvreprijs ging naar de Utrechtse band Kensington. Het weer, vannacht vooral regen in het zuiden. Verder is het droog en zo'n 4 graden. In de ochtend breekt met name in het noorden af en toe de zon door. Wel is daar kans op natte sneeuw. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is dinsdag 7 maart. Leuk dat je erbij bent. En vannacht gaan we het hebben over de 40 uur durende werkweek. Moeten we ons daaraan vasthouden, zo'n uurcontract? Of is het eigenlijk niet meer van deze tijd? Daarnaast zoomen we ook in op de geschiedenis van onze werkethos. Hoe heeft zich dit ontwikkeld in de laatste jaren? En verder laat ik je natuurlijk, zoals gewoonlijk, de beste fragmenten horen. Kan je ook meedoen met De Nachtkraker? En ga ik natuurlijk ook graag met jou in gesprek. Wil je dus meepraten? Dan kan dat via de gratis NPO Radio 1-app of je kan bellen naar 0800-1121. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Een vierdaagse werkweek zal menig een als muziek in de oren klinken, maar is het echt zo'n feest? Een groot experiment in het Verenigd Koninkrijk bevestigt, ja, 4 dagen werken is voor iedereen beter. Kunnen we inderdaad binnenkort op zoek naar een nieuwe manier van werken? Daarover ga ik in gesprek met de organisatiepsycholoog Lennart Thoma. Je kan hem onder andere kennen van de podcast Hoe ben je zo? Die maak je samen met Thijs Lauwensbach. Hoi Lennart. Hoi. Hi. Merel. Heb je vragen voor hem? Dat kan dus via diezelfde gratis NPO Radio 1-app die ik net al noemde. Of je kan bellen naar 0800-1121. Lennart, dit lijkt mij niet jouw normale tijdstip. Zeker niet. Nee. Dus ik ben nog een beetje groggy, zeg maar. Maar goed, dat komt wel goed, denk ik. Ja, misschien een hele voor de hand liggende vraag aan een organisatiepsycholoog. Maar hoe kijk je tegen nachtwerk aan? Niet super positief, want het heeft nogal wat invloed op je slaapritme uiteraard. Zeker als het onregelmatig is. Misschien als je het heel vaak achter elkaar eigenlijk zou doen. En je dat alleen maar zou doen, zou misschien wel beter voor je kunnen zijn. Maar we weten een beetje uit studies dat het niet zo heel erg goed voor je gezondheid is om dat langere tijd te doen. Ja. Sorry Merel. Ik ben blij dat je het zegt. Vertel het maar aan hier zit ik weer. Ja, precies. Dus het is gewoon niet zo heel erg goed voor ons om heel vaak nacht te braken. We hebben een soort ritme wat natuurlijk met ook het opkomen van de zon en het ondergaan van de zon ook te maken heeft. Licht is heel erg belangrijk om ons wakker ook te maken. En uiteindelijk melatonine aan te maken als het weer een beetje de zon ondergaat, zodat we beter kunnen slapen. Ja, en ga je dat een beetje verstoren door dan 's nachts vooral wakker te zijn, dan zegt je ritme, hey, wat doe jij nou? En ja, dat kan meer stress veroorzaken en ook uiteindelijk op de lange termijn veel gezondheidsproblemen. Ja, klap op je lichaam. Misschien toch een snelle tip voor iedereen die nu 's nachts aan het werk is? Ja, wat wel dus kan helpen is dat je dus die lichtinval schijnt dus heel erg belangrijk te zijn. Dus dat je zorgt dat je probeert dus die lichten te dimmen. Wanneer je ook echt weer probeert te gaan slapen. Zorg dat je verduisterende gordijnen hebt als je dan overdag gaat slapen. Zodat je echt dat licht gaat blokkeren. En ga dan ook weer in goed licht kijken op het moment dat je weer wakker moet zijn. Dat helpt je om een beetje in dat nieuwe ritme eigenlijk te komen. Maar het blijft lastig, ja. Ja. Dankjewel, ik neem het mee. Ja, organisatiepsycholoog. De term is al gevallen. Ik ga hem toch even bij jou neerleggen. Wat is het precies? Ja, je hebt dan psychologie gestudeerd. net als heel veel mensen die dat doen. Maar dan kies je uiteindelijk voor een specifieke richting. Namelijk, in ieder geval, dat heb ik dan gestudeerd. Arbeids- en organisatiepsychologie. Ik heb dat gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. En dan ga je vooral in op hoe kan je gezonder, leuker, prettiger werken. Waardoor je natuurlijk ook verzuim kan voorkomen aan de ene kant. Misschien ook als je in een burn-out zit om er weer uit te komen. Dus wat is daar dan voor nodig? Maar ook hoe richt je organisaties in, zodat mensen daar prettiger en productiever, leuker kunnen werken en samenwerken. En wat trok jij erin? Dat je dacht van dit lijkt mij nou de richting die echt bij mij past. Ja, wat mij heel erg leuk leek daaraan was, in ieder geval zeker bij de Erasmus Universiteit, was dat dat ze daar heel erg hadden over de positieve psychologie kant. Dus negatieve psychologie, tussen aanhalingstekens, is eigenlijk iemand is ziek, hè, mentaal ziek, en je probeert die een beetje naar beter te maken, oftewel neutraal. En de positieve kant is dan, oké, hoe iemand die neutraal al is of gewoon is, hoe krijgen we die naar awesome en helemaal bevlogen en lekker in zijn vel? En dat vooral dat positieve stuk, dat waren ze daar veel aan het doen op die universiteit. En daar zouden we veel over leren. Dat leek me juist wel heel erg positief. Ik had niet zoveel met al die mentale aandoeningen. Daar werd ik toch een beetje zelf depressief van, zeg maar. Dus ik wilde vooral die andere kanten bekijken. Het andere ding was dat ik probeerde werk heel erg lang uit te stellen. Dus ik heb 2 studies gedaan. Eerst daarvoor nog een international business studie. En toen dacht ik, dit is helemaal niks. Ik wil helemaal niks met business te maken hebben of zo. En ik wil werk zo lang mogelijk uitstellen. Dus toen ben ik psychologie gaan studeren. Ook weer voor 4 jaar, dus 8 jaar lang gestudeerd. Ik wilde, omdat dat werk moest voor mij een soort van uit. Ik had een heel slecht beeld van wat werk was. Hey, je moet naar een baas toe. Baas vertelt je wanneer je binnen moet komen. Om 9 uur, je moet om 5 uur weg. En dat dan 5 dagen in de week. En dan hopen dat je een keertje een salaris krijgt. En ik dacht, ik wil dat niet. Dat lijkt me niks. En bij de juiste arbeids- en organisatiepsychologie leer je misschien ook wel hoe je het een beetje anders zou kunnen doen in een organisatie, waardoor het misschien wel leuker wordt. Dus dat wilde ik ook wel graag weten. Maar wel interessant, want hoe oud ben jij, als ik mag vragen? Ja, ik ben 34. 34, ja. Dat is best. Dan zijn we ongeveer even oud. Ik vind het wel interessant dat je dat zegt. We hebben best nog een ouderwets beeld van wat een baan is. Terwijl ik het idee heb dat wij ook wel uit een leeftijd komen, dat het al veel belangrijker was om je werk ook leuk te vinden. Niet alleen maar te zien als een taak die nou eenmaal moet. Ja, klopt. Maar ik denk dat het een beetje vanuit mijn opvoeding komt of zo. Mijn vader die werkt al heel erg lang bij een ministerie van Nederland. Eigenlijk zijn hele leven al. En nooit wat anders gedaan. En ik heb wel eens aan hem gevraagd van, pap, mag ik een keertje? En mijn vriendjes die mochten mee vroeger naar het werk van hun vader of moeder. En mijn moeder was juf, dus dat wist ik wel. Maar mijn vader dan, ik was wel benieuwd. En dus ik vroeg hem meerdere keren van, pap, mag ik een keertje mee naar je werk? En toen zei hij, maar wat kom je daar dan doen? Het is maar een kantoor en zo boeiend is het niet. Dus ik ben nog nooit naar mijn vaders werk geweest. Ik heb geen idee hoe dat er dus uitziet bij hem. Nu ondertussen misschien wel een beetje. Ik ben wel eens wat bij ministeries geweest. Maar toen ik klein was, wist ik dat niet. En dus mijn gevoel erbij was, het is niet zo boeiend. En mijn vader vertelde ook niet zoveel over zijn werk. Dus zo'n kantoorbaan is eigenlijk, en dat, ik had een beetje het idee, daar ga ik heen. Dat is gewoon saai. Dat moet je doen, want je moet de hypotheek een keertje betalen. Je moet een keertje eten. Maar daar doe je het dan voor. En voor de rest, heel erg werken om te leven. Ja, en heel erg die 9-5 nog eigenlijk. 9-5 mentaliteit, ja. Een beetje ambtenaren idee misschien ook vanuit dus mijn vader, die gewoon een ambtenaar is. Dat zat er wel heel erg in, ja. Nou, toen ging je dus organisatiepsychologie studeren. Dan ontdek je op allerlei andere lagen hoe het ook kan. Wat was het eerste waarvan je getriggerd werd dat je dacht, hey, dat is eigenlijk interessant om te leren over de werkvloer? Ja, wat mij vooral triggerde was nog iets zelfs buiten de studie. Er was een aflevering op Tegenlicht. In 2013, als ik me nog goed herinner. Over Ricardo Semler, een Braziliaanse ondernemer. En die deed helemaal anders. Dus die had zijn bedrijf helemaal omgetoverd. Managers eruit gegooid. En al zijn mensen, al zijn werknemers had hij eigenlijk alle vrijheid gegeven om te doen en laten wat ze wilden. Hmm. Tijden indelen, op vakantie gaan wanneer ze wilden. Ze mochten de muren van de fabriek verven, noem het maar op. En toen dacht ik, wow, als het zo kan, dan wordt werk opeens leuk. Want dan heb je invloed in hoe je je werk inricht, wanneer je naar werk gaat. En alles eromheen. En mag je beslissingen maken, ook als je net binnenkomt. Hè, misschien als stagiair zelfs. Ja, dan wordt het misschien wel interessant en leuk. Ja, maar dat klinkt ook wel als iets persoonlijks. Het klinkt ook een beetje alsof het gewoon iets is wat bij jouw persoon past. Ja. Je houdt denk ik niet zo van autoriteit. Of iemand die jou vertelt wat je moet doen. Er zijn ook tal van mensen die het heel prettig vinden om gewoon voor een baas te werken, een taak te krijgen en dit is het. Zeker, zeker weten. Is dat dus een ontdekkingsreis die je allemaal zelf moet maken? Ja, misschien wel een beetje, ja. Ik denk dat je zeker moet uitvogelen van wie je bent natuurlijk. Dat is sowieso een beetje je hele levensreis om het lekker groots en filosofisch te maken. Dat je moet uitzoeken wie je nou eigenlijk bent en wat je nou prettig vindt. En zeker in je jongere jaren, wanneer je ook je werkende leven in gaat. Daarom is denk ik het lopen van een stage, hè, er zitten hier ook een paar stagiairs, dat is supergoed. Want dan leer je vooral wat je wel en niet wil. Mm. En dan kom je erachter, nou, dit is helemaal niks voor mij. Of dit is fantastisch. En ik hou niet van een baas, of ik hou juist wel van een baas. Of ik wil graag verteld worden wat ik moet doen, of hoe ik me moet kleden. Of juist helemaal niet. Ja. Dat was voor mij precies hetzelfde. Ja, jij was enorm getriggerd door het idee, yes, ik heb zelf invloed. Ja, ja. Maar ook als organisatiepsycholoog keek je daar denk ik naar. Of tenminste als beginnend organisatiepsycholoog. En wat zag je gebeuren in die organisatie toen iedereen de vrijheid kreeg om eigenlijk zelf te bepalen hoe we dat met elkaar gingen doen? Ja, dus wat hij heel erg vertelde in ieder geval, is dat die mensen dus veel gelukkiger waren. Er werd ook die medewerkers werden ook geïnterviewd en die gaven aan dat ze een veel betere werk-privé-balans hebben. Dat ze veel meer naar hun zin hadden, veel minder ziek werden uiteindelijk. Maar ook dat zag je dan voor de organisatie, was het ook heel erg nuttig. Want ze hadden een enorme aanwas aan mensen die bij hun wilden werken. Het werd als een van de topwerkgevers van Brazilië. Of all places werd het genoemd. Dus heel veel mensen wilden daar graag werken. Het bedrijf groeide als kool. Want al die mensen waren zo bevlogen in hun werk en daarmee zo productief. Mm. Dat was super interessant. Ja. Want dat is misschien een van de voornaamste kritieken, hè, op dit soort manieren van werken. Kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, je moet toch ook gewoon met elkaar als maatschappij afspreken, ook om een economie te laten draaien. 40 uur moet gewoon. Want anders worden mensen lui of laks, doen ze niks. Nou ja, dat schijnt dus niet zo helemaal te zijn. Er is een oude professor, die heet Douglas McGregor. Uit de jaren 60 had hij een theorie bedacht. Of in ieder geval, hij noemde twee mensbeelden. Dan noemde hij Theory X en Theory Y. Dus X en Y. Die twee mensbeelden die staan naast elkaar. Theory X beschrijft eigenlijk een beetje een beetje pessimistische mensbeeld. Mensen zijn lui. Je hebt dus heel veel regels en structuren en tijden dus nodig. En managers nodig om mensen überhaupt aan het werk te laten gaan en laten doorwerken. Dan gaan ze pas echt aan de slag. En Theory Y is eigenlijk een beetje tegenovergesteld. Nee, mensen willen graag werken. Je moet ze juist de ruimte geven om te doen en laten wat ze willen. En dan gaan ze vanzelf wel hun ding doen. Mm. Het grappige is dat beide mensbeelden zijn waar. Afhankelijk ook een beetje van wat je hanteert. Aha. Dus als je managers en regels en heel veel strakke structuren erop legt, dan heb je daarna nog meer, dan worden mensen vanzelf een beetje lui en hebben ze nog meer structuren en regels nodig en managers nodig om hun werk uiteindelijk te doen. Doe je precies het tegenovergestelde, dan gaan mensen die autonomie pakken en verantwoordelijk voelen en dan steeds meer zelf doen en worden ze dus in principe minder lui en heb je nog minder regels uiteindelijk nodig. Nou zijn we een beetje van oorsprong en dan gaan we een beetje terug in de tijd heel erg dat Theory X model gaan hanteren. Zeker een beetje vanuit de industriële revolutie, zeg maar. En is het heel moeilijk om die switch te maken naar zo'n Y. Hm. Als je er eenmaal in zit, dan zit je erin en dan gaat het wel lekker. Maar een switch te maken van die X naar die Y, dat is altijd een lastige transitie. Ja, en eigenlijk zeg je dus, die X is ook voor een groot deel dus cultuur. Ja. Het is gewoon hoe het ingebakken zit in hoe wij denken dat het normaal is. Ja, ja. Industriële revolutie noemde je al even snel. Nederland is typisch een fulltime werkland. Ja. Dan hebben we het over 40 uur, soms inmiddels ook over 38 of 36 uur. Is het typisch Nederlands, die werkweek? Nou ja, nu is eigenlijk, het is meer een westerse werkweek ondertussen geworden. Wat we een beetje zien is dat, ik heb het nog even een beetje opgezocht van wat wat een beetje hoe het van oudsher komt. In 1845 hebben de Britten toen op een gegeven moment een wettelijke verlaging ingevoerd van de werkweek. En dat ging dan naar, of in ieder geval de werkdag eigenlijk, hoeveel uur. En dat ging naar 10 uur per dag. Want daarvoor werkte ze tussen de 12 en de 16 uur per dag. Ja. Kan je bijna niet voorstellen, maar dat was een beetje de norm. Veel deel in die fabrieken waar dan gewoon echt lange dagen werden gewerkt. Nou, toen gingen ze dus naar die 10 uur toe. Later kwam Henry Ford, wel bekend natuurlijk, die de loopband eigenlijk natuurlijk nog autobranche nog verder perfectioneerde. En wat hij toen deed was, nou ja, we zijn nu zo efficiënt, we kunnen 8-urige werkdagen hebben. En dat kwam hem op zich ook wel goed uit. Want dan kon hij ook 3 ploegen laten draaien. Want dat is dan precies 24 uur. Dus kon hij de nacht ook door. En hij had het idee, nou, dan gaan mensen ook wel wat productiever zijn. En dat bleek ook zo te zijn. Mensen met die minder uren gingen werken, nou, die herstelden beter. En kunnen dus makkelijker die productie aan. En dat zijn we toen eigenlijk een beetje met z'n allen als norm gaan vinden. Ja, dat, maar eigenlijk toen voor die tijd ook revolutionair. Want ja, waar we het net over hadden, de cultuur, dat was daarvoor ook heel normaal om 15 uur per dag te werken. Ja, zeker. Stelden mensen geen vragen over, denk ik. Moest gewoon. Nee, dat hoorde er gewoon helemaal bij. Ja. En je werkte natuurlijk van jongs af aan. Misschien was je 13 of misschien soms wel jonger dat je al begon met werken. En ja, dat was inderdaad de norm. Ja, over die Britten gesproken, een mooi ja, bruggetje ja, naar het hier en nu. Uit een onderzoek, net al genoemd, in Engeland is gebleken dat een 32-urige werkweek mensen eigenlijk ontzettend goed doet. Er zijn 61 bedrijven die eraan mee hebben gedaan. En ik moet erbij zeggen dat die 32 uur geen invloed had op het salaris wat deze mensen kregen. Wat heb jij meegekregen over dit onderzoek? Ja, dus dat het mega positief heeft uitgepakt. En dat, wat was het, iets van 92% van de bedrijven die eraan mee heeft gewerkt, die gaat ermee door. Ja. Dus dat is een hele hoop. Maar wat zegt dat jou? Ja, dat dit dus eigenlijk wel bewijst dat dat misschien wel beter is om met z'n allen te gaan doen. Ja, ik werk al een hele lange tijd 4 dagen in de week. Ik werk ook bij een bedrijf waar we met z'n allen 4 dagen in de week werken. Dus voor mij is het ook al een beetje de norm. Maar ik denk dat het steeds normaler gaat worden. Ja. En dat we het misschien ook wel heel erg nodig hebben eigenlijk. Waarom? Nou ja, we hebben zoveel overload aan heel veel stimuli. Hè? Onze social media, alle telefoons, de schermen. En weet ik het wat, de stress wordt daarmee. Hè? We hebben een beetje gezien dat de stress ook wel is gestegen door de snelheid waarmee de maatschappij gaat. Dus hebben we meer hersteltijd nodig. En het is heel moeilijk om te gaan herstellen in de huidige tijd. Omdat je dat bloody ding, die smartphone, continu nog bij je hebt. Hmm. Dus we checken ons mail natuurlijk nog steeds in het weekend en in de avond. En in de nacht, ook al werk je niet 's nachts. Ja. En dus ben je nog steeds met werk bezig. Dus je echt ontkoppelen van werk is steeds moeilijker geworden. Er zijn ook wel landen waar ze dat al aan banden hebben gelegd. Hè? Dat je gewoon na werktijd niet meer gestalkt mag worden door ofwel je baas of je collega's. Klopt. Dat zegt ook wel iets. Nou, zeker weten. Hè? Want we zien gewoon dat het een slecht effect heeft op ook weer de gezondheid van de mensen. Maar uiteindelijk ook, en dat is dan voor bedrijven natuurlijk interessant, de productiviteit van mensen. Want ze herstellen minder slecht. Dus vallen ze misschien wel meer uit. Komen misschien sneller in een burn-out terecht. Ja. Dat soort dingen. Ja. Toch, in dat onderzoek werd er wel degelijk weer over uren gesproken. Ja. Want dit is dan geen 40, maar wel 32 uur. Zegt dat niet ergens ook van, nou, we vinden het toch nog steeds wel fijn als er een kader is? Ja, dus we zijn heel erg uren gefixeerd. Ik ben daar persoonlijk een beetje op tegen. Dus ik zou het liefst helemaal van die uren fixatie af willen. Maar goed, dit is soort van ons, een beetje een soort van enige controlemechanisme wat we hebben over wat we denken dat productiviteit veroorzaakt. Mm. En natuurlijk zit er een soort correlatie tussen, of een verband tussen het aantal uren dat je werkt en wat je oplevert. Want ja, je moet wel een beetje wat uur erin stoppen om iets überhaupt eruit te krijgen. Maar het is natuurlijk niet 1-op-1. Dus dat betekent niet, oh, ik werk meer uur, dus krijg ik meer gedaan. En het laat ook in die onderzoeken zien dat het soms wel eens het tegenovergestelde is. Is als je, er zit een soort van een soort parabool, noemen ze dat. Dus je hebt een soort lineair effect dat we meer uurtjes werken, we meer gedaan krijgen. Maar op een gegeven moment krijgen we een soort van stagnerend effect. En daarna zelfs dat het dipt. Dus als je langere uren werkt, word je uiteindelijk minder productief. Mm. En zeker als je dat dagen achter elkaar, weken achter elkaar, maanden achter elkaar doet. Ja, omdat wederom die herstelmomenten worden dan minder. En dus ben je de volgende dag minder productief. Ik had een onderzoek gelezen waarbij ze mensen soort van achter een aantal dagen achter elkaar allemaal verschillende taakjes lieten doen. En dan gingen ze kijken naar verschillende uren. Hoe het dan zorgde, wat is dan meest productief? Wie zorgt voor de minste fouten? Wie krijgt de meeste taakjes af? En uiteindelijk kwamen ze daaruit dat je iets van 24 uur in de week is ongeveer de max qua productiviteit. Mm. Als je nog meer uren erachteraan gaat proberen te plakken, dan dipt de productiviteit en krijg je veel meer fouten in dat werk, in die taken die je moest doen. En dat wil je natuurlijk niet, uiteindelijk ook niet als werkgever. Ja, dus het is voor allebei de partijen, werknemer, werkgever, valt er iets voor te zeggen. Laten we zo meteen uitgebreider op dat stukje ingaan. Voordat we daarover doorgaan en naar muziek gaan luisteren, wil ik je toch nog een laatste vraag stellen. Want altijd als we het over dit soort onderwerpen hebben, merk ik ook in mijn eigen omgeving, zijn er altijd mensen die zeggen, Dat is echt een generatieding. Hard werken, dat hoort er gewoon bij. Jullie zeuren met je drukker, niet drukker. Wij hadden wel of geen oorlog. Wij moesten wel of niet iets opbouwen. Het hoort er gewoon bij, niet zo zeiken. Ja. Valt er iets voor te zeggen? Nou ja, kijk, het is heel logisch waar dat vandaan komt. Als je dat natuurlijk al je hele leven hebt gedaan en je denkt dat dat de norm is, dan vind je dat normaal. En is alles wat daar een beetje buiten valt, is afwijkend of dus daarmee misschien wel niet goed. Maar goed, nogmaals, als we kijken naar het onderzoek, waaronder die van het Verenigd Koninkrijk, maar ook heel veel andere onderzoeken die ernaar gekeken hebben, zien we gewoon dat het beter is om minder te gaan werken, minder uren te gaan werken. Dus waarom zouden we dat dan niet doen? Maar hebben we ook niet gewoon niet genoeg in kaart hoe ons werk er ook gewoon letterlijk in je werkuren eruit ziet? Ik bedoel, vroeger, als je iets moest overleggen op een kantoor, dan kon er wel eens een dag tussen zitten voordat je van de postkamer een antwoord had. Nu ben je in dezelfde tijd al 15 e-mails verder. Ja, we hebben technologie was ook de belofte dat we steeds efficiënter dus werden en dus minder eigenlijk zouden hoefde werken. Maar we zijn alleen maar nog evenveel of meer gaan werken zelfs. Hè. Nogmaals, omdat we s'avonds nog steeds op die smartphone zitten of op onze laptop. Dus qua efficiëntieslagen, ja, waar maken we nou eigenlijk echt gebruik van? Hè? Dus je zou ook bijna kunnen stellen van, hey, onze vorige generaties hebben hard genoeg gewerkt aan nieuwe technologieën, zodat wij wat meer ruimte zouden mogen krijgen. Ja. En waar hebben ze het anders voor gedaan? Dus we kunnen het ook een beetje zeggen, nou, dankjewel vorige generaties. Ja, ja. Voor jullie harde werk. Maar dit is waar wij gebruik van maken. Van hoe, ja, wat jullie ons hebben achtergelaten. Super bedankt. We gaan zo meteen verder met je op praten. Heb je nou een vraag voor organisatiepsycholoog Lennart Thoman? Dan kan dat. Als je een opmerking hebt, mag het ook. En dat mag allemaal via de gratis NPO Radio 1 app. En het lijkt me een ideaal moment voor Dolly Parton 9 to 5. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. To 5, Dolly Parton. Ja, die moet je wel draaien als je het hebt over de 40-urige werkweek. En bij ons is de gast organisatiepsycholoog Lennart Thoma. Met hem hebben we het daarover. Meerdere redenen, maar een van de aanleidingen is een Brits onderzoek wat is gedaan bij 61 bedrijven, waaruit is gebleken, als je de uren terugschroeft naar 32 en het salaris gelijk houdt, gebeurt er voor de productiviteit eigenlijk vrij weinig, maar je werknemers worden gelukkig. Voordat we naar Dolly gingen, Lennart, hadden we het hier al even over. En zeker dat stukje productiviteit is wel interessant. Want ik denk dat er heel terecht veel mensen, misschien zelfs wel werkgevers, denken, joh, we hebben nou eenmaal gewoon uren met elkaar afgesproken. Dus als jij een 40-uren contract hebt, dan moet je in die 40 uur je 40 uren nuttig maken. Mm-hmm. Maakt het ook je taken per se nuttiger, als je er dus zoveel tijd voor hebt? Nou ja, je gaat zelfs iets minder dus efficiënt je taken eigenlijk volbrengen. En tussendoor ga je ook, als je 40 uur hebt en je hebt toch wel de tijd. Hè, je hebt bijvoorbeeld 5 taken die je in de week moet doen. Je hebt er al 4 af voordat het woensdag is. Ja, dan ga je die laatste een beetje uitmelken in de rest van de tijd. Ze noemen het ook wel, hè, dat sommige mensen die zitten dan achter hun laptop lekker te internetten of andere dingen te doen. Dat noemen ze dan cyberloafing. En dat gebeurt nogal veel. Dus ja, je gaat je tijd een beetje verdoen met andere zaken. Een beetje op social media kijken. Dat is een van de op dit moment de grootste dingen waar mensen door afgeleid worden. Tussen aanhalingstekens in hun werk, hè, afgeleid. Soms gaan ze het natuurlijk gewoon opzoeken om een beetje hun tijd te verdoen. Maar ook gewoon langs collega's lopen om die een beetje te vervelen. Onnuttige vergaderingen te doen. En je gaat je tijd gewoon vullen. Het is een beetje als een nieuwe boekenkast die je eventueel in je huis zet. In eerste instantie heb je al die spullen niet, maar zodra je die boekenkast hebt, dan staat opeens je boekenkast weer vol. Omdat je heel veel nieuwe spullen hebt aangeschaft. Want ja, je moet die boekenkast toch vullen. Mm-hmm. Dat is ook een beetje zo met uren werken. En hoe meer uren je hebt, ja, je gaat ze ergens mee vullen. Het hoeft niet altijd nuttig te zijn. Ja, ik herken het ook nog wel van vroeger. Daar vergelijk ik het graag zelf altijd mee. Dat je dan moest leren voor een tentamen. En dat je dat eigenlijk pas een dag van tevoren ging doen. Omdat je dan een beetje de druk erop voelt. Ja, ja. Terwijl die eerste anderhalf week denk je, ah joh, komt wel. Ja. En dat neem je eigenlijk denk ik ook wel in je werk mee. Ja, als je dus niet zo gedisciplineerd bent. Nou ja, we zijn soms af en toe nog steeds een beetje pubers. Ook al zijn we volwassen. Ja, ja. En hebben nog steeds een beetje diezelfde neigingen af en toe. Zometeen gaan we het hebben over dat urencontract, waarvan jij eigenlijk zegt, nou ja, hè, daar heb ik wel mening over. Ben ik heel erg benieuwd naar. Maar misschien wel goed om te noemen, er zijn natuurlijk ook wel sectoren waar dit misschien anders voor geldt. We kregen bijvoorbeeld van Johanna een appje. Ik werk in de zorg. Ik kan echt niet meer maar 4 dagen werken, want we hebben überhaupt al ontzettend weinig mensen. Dat is natuurlijk ook iets, een extern probleem. Hè. Daar kan zij zelf niks aan doen, per se. Ik kan me voorstellen dat de zorg nou net niet een sector is waarin je denkt, ach, kijk allemaal maar wanneer je komt of niet komt. Nee, kijk, daar is natuurlijk gewoon de hele tijd een bezetting nodig. Dus daar wordt het veel lastiger inderdaad om dit door te voeren. Maar wat ze wel natuurlijk ook zien in het minder uren maken, is dat mensen dus minder snel ziek worden. Dus je krijgt wel een heel stuk minder verzuim. Wat natuurlijk ook wel enigszins kan helpen bij die bezetting. Maar om het echt in de zorg helemaal zo grondig aan te gaan pakken, hebben we ook nog wel echt wel andere middelen nodig. Bijvoorbeeld meer mantelzorgers. Ik las laatst in het nieuwe boekje van Sander Schimmelpenning over met Sander in de Brug heet het boekje. Waarin hij een aantal voorstellen doet voor kansgelijkheid. En dat hij zegt, nou, we hebben een maatschappelijke dienstplicht nodig. Hmm. Waarbij mensen dus ook, jonge mensen, voor, ik zeg maar wat, 8 maanden een soort stage of eigenlijk werk uitvoeren, ook bijvoorbeeld in de zorg. Ja. En waardoor je heel veel capaciteit daarmee ook wint. Om bepaalde dingen te doen die de verplegers anders... Maar wel grappig dat je juist hem noemt. Want hij is best wel een pleitbezorger voor het hele idee dat iedereen fulltime moet werken. Zo is hij heel kritisch over de kloof, hè, tussen werkverschil van mannen en vrouwen. Hij zegt eigenlijk, ja, dat hele parttime systeem van ons, hup, iedereen omhoog naar die fulltime. Ja, dus dat is dan heel erg weer een beetje VVD-achtige mentaliteit of iets dergelijks. Van, hey, we moeten met z'n allen dan maar heel veel werken. Ik denk dat, omdat het onderzoek laat zien dat we daar eigenlijk helemaal niet zoveel beter van worden en ook niet zoveel productiever van worden, lijkt me dat gewoon in de meeste sectoren gewoon niet heel verstandig. Kijk, en zorg is zo'n uitzondering waar die bezetting natuurlijk continu moet zijn. Denk ook aan bijvoorbeeld beveiliging, waar dat vaak nodig is. Mm. Maar ja, daar moeten we dus op andere manieren moeten we daarmee omzien te gaan. Ja. En een beetje creatief zijn. Maar ik denk nogmaals, ja, als in ieder geval het onderzoek laat zien dat mensen er gelukkiger, langer doorleven, gezonder blijven. Nou, dat scheelt natuurlijk uiteindelijk ook misschien wel voor ons zorgstelsel zelfs. Als je heel veel minder mensen hebt die ziek worden. Waardoor misschien, iemand zou het misschien een keertje moeten uit gaan rekenen. Wat het allemaal doet, hoeveel minder capaciteit we misschien wel nodig hebben. Ja, dus dat je eigenlijk zegt, door dat te gaan doen, of dat experiment misschien aan te gaan, zelfs in iets gevoeligs als de zorg, kan het op de lange termijn wel eens positief uitpakken, als je dat zo doet. Zeker. Ik kan me voorstellen, bij de zorg ook genoeg dingen zijn die buiten de organisatie om moeten veranderen. Ja, uiteraard. Dus dat is natuurlijk logisch. Laten we nu naar dat punt gaan van, af van die urencontracten. Nee, we gaan mensen uitbetalen op basis van gewoon hetgene wat je afgerond hebt. Als ik het goed samenvat. Ja, nee, dat... Kan je het nog beter verwoorden? Ja, nee, dus dat kijk, hè, we zijn heel erg dus die... Nogmaals, we hebben die soort van urenfixatie. Terwijl ja, uren niet per se iets zegt over wat je daadwerkelijk eruit haalt. Dus hè, we zijn heel gebaseerd op input, hè, de hoeveelheid uren die we besteden. Maar niet zoveel op de output. En dat is moeilijker te controleren, moeilijker te meten vaak. Kijk, als je in de sales zit, dan kan je zeggen... Oké, je hebt zoveel producten verkocht of je hebt zoveel omzet weten binnen te halen. Dat is nog wel makkelijk meetbaar. Maar als het gaat om administratieve werk of iets wat ik doe als psycholoog... ja, dat is veel moeilijker meetbaar misschien. En dus houden we het liever bij de uurtjes om dat te controleren. Mm. Maar dat zegt natuurlijk niks over wat ik daadwerkelijk presteer op een dag. Want ik kan ook gewoon mijn 40 uur besteden aan op social media scrollen... en lekker niks doen. Yeah. Dus... Waarom meten we, hangen we de, zeg maar, de productiviteit helemaal aan het aantal uren, terwijl dat niet zo heel erg veel zegt? Ja, maar misschien omdat je het juist ergens wel wil kaderen. Want ik kan me voorstellen dat er misschien ook werkgevers zijn die juist in termen van productiviteit denken. Nou, wat lekker, Lennart, dat jij dat allemaal een 10 uur voor elkaar krijgt. Dan gaan we die eisen ook aan andere werknemers stellen die dat misschien niet kunnen. Dus iedereen eruit die het niet in 10 uur kan. Ja, wat zegt dit voor de mensen die misschien niet zo snel zijn? Nee, dus ik zou ook niet zeggen... Oké, hanteer de norm op de snelste mogelijke werknemer... maar laat het een beetje vrij. Dus sommige mensen die hebben gewoon iets langer nodig om de taak te voltooien. Prima. Mm. En zo'n 32-urige werkweek is... onderzoek laat zien dat dat goed is voor mensen... om in ieder geval goed te herstellen. Maar er zijn ook mensen die vinden het heerlijk om een stukje langer te werken. Want we hebben gewoon allemaal verschillen tussen mensen... En ik denk dat je, nou ja, als we hebben het heel vaak over diversiteit en inclusiviteit. En dat is dan veel op huidskleur, etniciteit, seksen, et cetera. Maar je kan het ook op persoonlijkheidsverschillen. Zou je dat ook moeten doen, naar mijn idee. En dan kan je dus ook je rekening houden met, ja, sommige mensen zijn harde werkers. Die vinden het lekker om veel en lang te werken. En andere mensen hebben dat wat minder nodig. En die zijn vooral efficiënt misschien. Of die moeten ook efficiënt zijn om een beetje te krijgen wat ze willen. Ja. En daar moet ook een beetje rekening mee worden gehouden. Nou, Janna die zegt er onder andere op in de NPO Radio 1-app... minder werken betekent ook minder salaris. Daarbij zijn er veel mensen die een praktisch beroep hebben... die nu al nauwelijks rond kunnen komen. Niet iedereen kan thuiswerken met een laptop. Ja, er zit natuurlijk wat in. Zeker. Hebben we zeker zorgtechnisch al een beetje aangekaart. Minder salaris. Hoe moeten we naar die salariering dan kijken? Dat je een beetje op bijna freelance-achtige momenten... Nou, je inderdaad goed gedaan. Je hebt je 10 uur heb je gedaan wat je ook in 40 uur had kunnen doen. Ja. Dus dan moet je op 40 uur eigenlijk uitbetaald worden. Oké. Maar ja. Dus je bent wel voor vaste salarissen per maand? Dus dat je zou zeggen, we krijgen allemaal hetzelfde uitbetaald... Ja. Maar nou ja, niet exact hetzelfde misschien, want er moet wel een beetje verschil zijn. De ene doet wat meer, uiteindelijk meer dan de ander. Of krijgt wat meer gedaan, of is gewoon wat beter, heeft meer ervaring enzovoorts. Dus hoeft het niet communistisch te maken dat iedereen exact hetzelfde krijgt. Want dat werkt niet zo heel erg goed. Maar ik denk wel dat als je nog steeds hetzelfde voor elkaar krijgt in 10 uur... waar je normaal gesproken 40 uur betaald voor zou krijgen. Waarom zou je dan niet gewoon dat salaris van 40 uur krijgen? Aanhouden, ja. Ja. En dat is ook wat ze in de studie van het Verenigd Koninkrijk hebben gedaan. Ja, dus ze zijn naar 32 uur gegaan, maar met dezelfde salarishoeveelheid. En er werd ook een soort van impliciete belofte gevraagd... dat je ook dezelfde productiviteit levert. Mm. En dat lukte. Dat is gebeurd, ja. Nou, heb jij al eerder genoemd... jij werkt eigenlijk in een organisatie... waarin dit soort afspraken of juist vrijheden... eigenlijk gewoon de norm zijn. Zeker. Hoe ziet dat er nou uit? Neem eens mee op hoe dat functioneert. Ja, dus ik werk bij Peoples, een consultiebureau in Rotterdam. Daar hebben we dingen als onper vakantiedagen... iedereen werkt maximaal 32 uur of 4 dagen. Die uren, dat stelt niet zoveel voor eigenlijk. Want mensen komen wat later binnen soms. Gaan ook wat eerder weg. Sommigen ontwijken ook de file logischerwijs. Wat eigenlijk veel logischer überhaupt is... dan elke keer met z'n allen in dezelfde file gaan staan. Dus je kiest gewoon je eigen werktijden. En je hebt gewoon een werk met z'n allen te verzetten. Alles is bij ons transparant. Wat betekent dat we ook weten... Oké, dit is het geld wat we moeten binnenhalen... En we willen een bepaalde, we hebben met z'n allen bepaalde doelstellingen afgesproken over wat we extra binnen moeten halen om een bepaalde winst te maken. Nou, als we dat halen met z'n allen, dikke prima. En dan kunnen we de rest van de week eigenlijk op het strand zitten als we dat zouden willen. Niet dat we dat de hele tijd doen. Maar ja, we weten in ieder geval wat we moeten binnenhalen. En als dat gebeurt, nou mooi. Dan hoeven we ook ons niet per se extra harder in te spannen. Of extra uren te maken om het voor elkaar te krijgen. Maar wat is nou de psychologie daarachter dat dat werkt? Want ik kan me ook namelijk iets anders voorstellen, dat als iedereen diezelfde vrijheid heeft, dat je toch een soort groepsdruk misschien ervaart en dat je de een heel hard ziet werken, waardoor jij denkt, oeh, ik moet ook maar net zo hard gaan werken, want anders wordt er misschien over me geroddeld dat ik altijd zo weinig doe. Ja, nee, dat is ook zo. Dus nou, we zien in ieder geval in de motivatietheorieën die er zijn, wat motiveert mensen nou het meest? En eigenlijk stipt op nummer 1 staat autonomie, of dus het gevoel van vrijheid ervaren. En dus ook het gevoel van vrijheid hebben dat je mag bepalen wanneer je werkt, waar je werkt en ook hoe je werkt. En die tijdsindicatie, dus dat je af en toe een keertje kan uitslapen, of dat je een keertje naar een ouder gesprek voor je kind ook nog kan. Want die is ook weer natuurlijk ergens midden op de dag. Dat soort flexibiliteit hebben, dat maakt dat je je veel lekkerder in je vel zit en dat je ook gemotiveerder bent om beter te werken en dus uiteindelijk ook productiever te zijn. Mm. Nou, dat is eigenlijk ook het principe wat we hanteren. Als je dus inderdaad ziet dat andere collega's een stukje harder werken in die wat kortere uur eigenlijk die we hebben, ja, dan ga je inderdaad ook een beetje mee. Je voelt inderdaad een beetje de groepsdruk. Dat is prima, hè, tot een bepaalde hoogte. Het moet niet overdadig zijn en het moet ook bij iedereen passen. Dus wij hebben ook natuurlijk verschil in niveau. En we zeggen ook tegen de meer junior mensen van, nou, je hoeft niet precies hetzelfde te doen als de mensen die er al wat langer zitten of die het al wat langer doen. Mm. Je moet ook nog dingen leren, dus neem ook je tijd, rustig aan. Dus wij hebben ook een soort van, wij werken ook in rollen. Ik ga nu een heel lang verhaal allemaal vertellen, maar het maakt niet uit. Nee, maar ik ben wel oprecht geïnteresseerd. Want ik hoor nog steeds, kijk, je bent er heel positief over, dat is met een reden. Je werkt er ook nog steeds, dus als je het heel vervelend had gevonden, was je al weg. Zeker. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat er nooit ergens een scheef gezicht getrokken wordt van die ene persoon die toch net iets langer of vaker op vakantie gaat dan de ander. Nou ja, daar hebben we het over. Dus dat is onderdeel eigenlijk ook van die transparantie. Is dat we ook heel erg veel met elkaar praten en elkaar ook feedback geven. Dus wij hebben niet een vaste leidinggevende. Wij zijn eigenlijk met z'n allen voelen we ons verantwoordelijk voor de tent. En dat betekent ook verantwoordelijk voor elkaar. In zowel positieve als negatieve zin. Hmm. Wat betekent dat we elkaar kritisch aanspreken als we vinden dat iemand eigenlijk veel te weinig doet. En ook aanspreken als iemand veel te veel doet. Ja. Daar hebben we ook een procesje voor om dat met regelmaat elkaar feedback te geven. En we hebben ook verschillende, we werken in rollen. Wat betekent dat, ik heb meerdere rollen, dus ik ben bijvoorbeeld ook de roeptoeterd. Wat betekent dat je af en toe wat marketing dingetjes moet doen. Het feit dat ik hier op de radio ben, dat helpt natuurlijk ook. Okay. Dat is onderdeel ook van mijn rol. Maar we hebben ook één rol, dat noemen we, een beetje een raar woord, maar dat noemen we de verzinder. En dat is een samenvoeging van verbinder en verzorger. En dat is iemand die dus kijkt naar alle collega's en zorgt dat zij zich lekker in hun vel voelen. Niet te veel werken, ook niet te weinig werken per se, maar gewoon een mooie balans. Ja, die kijkt af en toe. Vertrouwenspersoon HR plus. Ja, een beetje zo, ja. En dus die gaat af en toe een beetje mensen langs en die regelt dingen voor. We hadden de laatste keer, dat is een beetje luxe hoor, hadden we een masseur die dan langskwam. Ja, want dat is af en toe een keer belangrijk. Ja. Leuk dat we winst maken, maar dat moet ook goed aan de mensen besteed worden. Als jij het woord masseur zegt, dan denk ik, nou, het klinkt niet als een bedrijf waar geen geld verdiend wordt. Dus nee. Het kan op allerlei manieren. Toch wederom denk ik, ja, ik kan me voorstellen als je op een kantoor werkt waar je veel met elkaar te maken hebt, waardoor je ook dit soort dingen kan implementeren, hè, elkaar vaak genoeg kan aankijken, momenten hebt dat je bij elkaar incheckt. Ja, als jij postbezorger bent, dan kom je je collega's eigenlijk nooit tegen. Is dit dus haalbaar? Is het haalbaar voor alle vormen van bedrijven die er zijn? Laten we de zorg even buiten beschouwing. Die hebben we al aangetikt. En met haalbaar bedoel je vooral het urenstukje? Of ja, het urenstukje, ja. Nou ja. Ik denk dat het urenstukje zeker wel haalbaar is voor vrijwel alle bedrijven. En nogmaals, je hebt die bezettings. Dat is eigenlijk de grootste problematiek die er is voor het urenverhaal. Dus dat je zorgt dat de bezetting voldoende is. Zeker in iets als de zorg uiteraard. Maar voor heel veel andere dingen denk ik dat het prima te doen is. En dat je maakt je natuurlijk ook nog eens aantrekkelijker als werkgever. Kijk, nu is het nog niet, het is niet een wettelijke verplichting om het wel of niet te doen. Dus nu heb je ook nog als organisatie een soort streepje voor als je het wel doet. We hebben een arbeidsmarkttekort. Maar een bedrijf als waar ik in werk, ja, wij hebben echt geen probleem om mensen te vinden. Hmm. Want die komen gewoon naar ons. We hebben bijna een soort wachtlijst. Dus ook al hebben we niet eens een vacature uit, dan krijgen we een behoorlijke hoop open sollicitaties binnen van mensen die graag bij ons willen werken. Vanwege onder andere om per vakantiedagen, 4 dagen werken, et cetera. Dus ik denk ook zelfs als PostNL of iets dergelijks, dat je best wel wat mensen aantrekt als je ook dat soort arbeidsvoorwaarden eigenlijk nu opneemt. Is dit gesprek over die 40-uurige werkweek is natuurlijk niet nieuw. We gingen net al heel even terug verder geschiedenis in, toen we van 6 dagen naar dit gingen. Ja. Veel tijd overheen gegaan en een industriële revolutie overheen gegaan. Ik heb wel het idee dat het hele flexibeler werken ook wel sinds corona en thuiswerken een nieuwe impuls heeft gekregen. Klopt dat? Ja, zeker weten. Ja, ja. We hebben natuurlijk met z'n allen eigenlijk een heel enorm sociaal experiment gehad, waarbij we verplicht thuis moesten werken. En alle organisaties en werkgevers zagen, oh, mensen kunnen doen dus ook nog wat als ze thuis zijn. En nog best veel ook. En dat ging eigenlijk best prima. En de hele tijd achter hun bureau staan om te kijken wat ze doen, dat was niet eens zo heel erg nodig. Trouwens, sommige bedrijven deden dit nog steeds met bepaalde software om mensen in de gaten te houden. Ja, dat is die ook, heb je er natuurlijk ook tussen zitten. Wat mij betreft gaan die bedrijven heel snel failliet. Maar goed, we hebben met z'n allen gezien dat thuiswerken best wel goed kan werken. Hmm. Maar we hebben dus ook gezien dat er zeker aan de werkgeverkant wel nog steeds dat wantrouwen heerst. Van als je niet op de vloer bent, dan kan ik niet zien of jij die 40 uur aan het maken bent. Dus ik ga je volgen, zelfs thuis. Ja, er zijn gelukkig niet al te veel, maar er zijn wel wat bedrijven die daarin zijn gegaan. En ja, dan uiteindelijk, ik denk dat er ondertussen genoeg organisaties en bedrijven zijn die dat hybride werken hebben omarmd. Als dat natuurlijk mogelijk is. Ik bedoel, dat kan niet in elke baan. Maar waar het kan, is het veelal omarmd. Vooral door corona. Dus dat heeft wel een enorme boost gegeven. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk ook een beetje te maken met werktijden. Want ja, je bent al gelijk thuis. Hè. Je hoeft niet meer in de file te staan. Of nou ja, ik ben nu klaar. Dus ik stop. Ik heb geen vergaderingen meer. Dus ik kan nu even wassen, strijken. Wat iedereen natuurlijk allemaal ging doen tijdens de coronapandemie, tijdens werktijd. Prima. Maar denk je dat het net zo'n belangrijk, eigenlijk bijna een historisch punt is in onze werkcultuur, zoals de industriële revolutie dat ooit is geweest? Dat we over 20 jaar ook gaan zeggen van, oh ja, tijdens corona, toen gingen we eens heel anders naar werk kijken. Ja, dat is een goede vraag. Dat moeten we natuurlijk nog een beetje bezien. Hè? De toekomst zal het leren. Maar wat we wel weer ook hebben gezien is dat wel heel veel bedrijven ook wel weer terug zijn gegaan naar, oh, we gaan weer verplicht op kantoor met z'n allen werken enzovoorts. We zijn nog steeds, ik denk dat heel veel organisaties nog steeds aan het zoeken zijn, wat is nou de perfecte mix? Nou, om even iets anders in de mix te gooien, een plaatje. En dat is natuurlijk ook weer werkgerelateerd. In dit geval is het Mick Jagger, wat ik voor je ga draaien met het nummer Let's Work. Heb je nou nog een vraag of een opmerking over die wel of niet 40 uur werken, wel of niet urencontracten? Laat vooral van je horen. Dat kan nog steeds via 0800-1121 als je belt. En je kan ook nog steeds een appje achterlaten in diezelfde gratis NPO Radio 1-app. En er wordt al druk gebruik van gemaakt. Dat is wel leuk. En vooral heel veel mensen die positief zijn over hun werk. Altijd fijn om te weten. Heel veel mensen die dus eigenlijk heel erg pro die 40 uur zijn. Maar ze zijn wel geïnteresseerd in je verhaal, Lennart. Dus we gaan er zo over door. Mooi. No sitting down on your butt. The world don't owe you. No sitting down in a rut. I wanna show you. Don't waste your energy. I'm making enemies. Just take a deep breath. I'll work your way. Yeah. Ja, terwijl Mick Jagger Let's Work in je oren loopt te schreeuwen, hebben wij het erover of dat nog wel nuttig is om altijd maar te moeten werken, of dat we juist iets minder kunnen gaan werken. En of we dat dan in uurcontracten moeten gieten, of dat je gewoon iedereen de vrijheid moet geven om met elkaar binnen een organisatie af te spreken wie doet nou wat en hoe houden we elkaar in balans. En daar heb ik het over met Lennart Thoma, organisatiepsycholoog. En er zijn een hoop mensen die toch aangaan op dit onderwerp werk. Verklaring voor? Ja, we werken met z'n allen. Ja. Dus, iedereen is ermee bezig. Als we niet werken, zijn we er ook mee bezig. Want dan heb je geen werk. Dan heet je werkeloos, inderdaad. En dan word je ook mede door het UWV verplicht om toch zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Ja, ja. En ook misschien toch ook wel nog een stukje cultuur. We vinden er ook altijd wat van, hè? Als mensen niet werken, of als vrouwen minder werken. Of is het zo verweven met onze identiteit? Of wat halen we uit werk? Nou ja, we halen ook best wel veel voldoening natuurlijk uit werk. Het is ook een belangrijk onderdeel van onze identiteit vaak. Dus je bent kapper, je bent bakker, je bent iets, je bent politieagent. Je bent radiomaker. Dat verweef je ook met je gevoel van zelf. Dus als je dat niet hebt, dan is er ook echt daadwerkelijk een soort gat. Als iedereen vraagt op straat, of iedereen vraagt op straat, maar als je mensen tegenkomt en je hebt daar een gesprek mee, dan vragen ze op een gegeven moment, nou, wat doe jij? En als je dan niks te zeggen hebt, dan voelt het toch een beetje als een gemis of een gat in je leven. Hmm. En we hebben het ook ergens, denk ik, ook voor het grootste gedeelte. Hè. Uiteraard zijn er verschillen tussen mensen. Maar de meeste mensen hebben ook wel iets nodig om mee bezig te zijn en mee bezig te blijven. Het is ook een plek waar we natuurlijk heel veel onze sociale contacten opdoen. En wij zijn sociale dieren. Dus het is heel belangrijk dat we daar ook onze... Ja. Onze sociale nuttigheden of de dingen uithalen, zeg maar. Mm. Ja. Nee, allemaal hele terechte redenen waarom het voor ons met onszelf iets doet. Maar ook maatschappelijk vinden we natuurlijk wat van. Hè? Als de een wel werkt en de ander niet. Dat merk je ook nu in de app. In de tussentijd heb ik ook contact met Otmar. Otmar, goedenavond. Hey, goedenavond. Goedenavond. Hey, jij was aan het luisteren en je dacht, nu er toch een organisatiepsycholoog zit, ik heb wel een vraag over mijn werk. Klopt dat? Ja, wel meerdere ook. Oh, nou ja, we kunnen er niet een heel consult van maken, maar misschien dat je in ieder geval een beetje kan vertellen wat je doet en wat je echt, je brandende, dit wil ik nu weten, vraag. Nou ja, ik ben een nachtchauffeur, dus ik rij altijd 's nachts. Dat bevalt me eigenlijk ook heel erg goed, moet ik zeggen. Alleen, het valt mij op dat nu ik wat ouder word, als ik 's nachts wil slapen, dan lukt dat me maar vrij kort. Dan kan ik eigenlijk helemaal er niet meer op verder. En, omdat ik jou er zo over hoorde op het begin van de uitzending over het nachtwerk, dacht ik toch, ik ga eens even vragen, is dat gezond? Kent dat kwaad? Ja, goede vraag. We weten een beetje uit onderzoek dat naarmate je ouder wordt, dat het ook inderdaad wat moeilijker wordt om een goede lange aaneenvolgende nachtrust te hebben. Dus heel veel uren achter elkaar echt goed te slapen. Dat wordt steeds lastiger. Maar het is wel nog steeds belangrijk dat we dat proberen zoveel mogelijk te doen. Je bent nachtwerker, je rijdt op de vrachtwagen en je slaapt misschien weinig. Ja, onderzoek lijst wel uit dat we echt onze slaap heel erg goed nodig hebben en dat je dat echt met regelmaat wel moet proberen te doen en goede lange uren probeert te maken. Ook al lukt het niet altijd om lang te slapen, dan kan je ook gewoon rustig blijven liggen. Misschien val je wat later nog een keer in slaap. Of heb je in ieder geval wat rust. En dat is hartstikke nuttig voor onze hersenen en ons herstel. Ja, ik heb eigenlijk ook wel een vraag. Zowel aan Otmar en misschien daarna aan Lennart. Want als ik jou zo hoor, denk ik, nou, er is misschien niet een pleister voor meteen. Maar kan jij dit bijvoorbeeld aankaarten? Voel jij je vrij binnen je organisatie om dit te bespreken? Dat je er tegenaan loopt, Otmar? Ik voel me daar wel vrij in, maar of ik me er ook zo vrij in voel dat dat geen negatieve gevolgen kan hebben binnen een organisatie, dat is het volgende. Oké, en wat bedoel je daar dan mee? Dat je toch denkt, dat gaat misschien mij uren kosten? Dat werd toch genoemd. Kijk, we moeten natuurlijk allemaal werken, want we hebben allemaal een hypotheek te betalen. En als daar dan toch te veel, of ik ben zelf er in ieder geval bang voor, als je daar toch te veel doorgaat, dat ze zoiets hebben van misschien is dat wel een beetje riskant om zoiets bijvoorbeeld volledig in dienst te nemen. Dat kan uitvallen, of als dat al een rol speelt. Nou ja, voor heel veel mensen is dat dus een klein, of het is een werkmentaliteit, dus dan krijg je dat er misschien bij. Hmm. Ja, Lennart, herken jij dit, deze struggle? Ja, veel mensen hebben daar natuurlijk vinden dat ook moeilijk om dat soort dingen natuurlijk aan te gaan kaarten. Dus ik snap je helemaal, Otmar. En ik denk dat het wel belangrijk is om het wel te proberen te doen, waarbij je ook kan zeggen van ja, maar als ik natuurlijk niet genoeg rust heb op een bepaald moment, dan kan ik voor langere tijd uitvallen. En dat wil je werkgever al helemaal niet. Dus ook, ja, mijn tip zou zijn, probeer een beetje te kijken, wat is het belang van je werkgever? Zeker op de lange termijn. Ja, die wil echt niet dat je uitvalt. Want er zijn, ik weet volgens mij ook dat er moeilijk aan vrachtwagenchauffeurs vaak te komen is. Dus die willen jou behouden zolang het kan. En het liefst ook in gezonde en wel en fit. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het moeilijk is om jezelf met een veilig gevoel naar zo'n gesprek te tillen. Ja, dat is heel zwaar. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Dus ja, ja, het vergt wat moed. En misschien jezelf oppeppen. Maar het is wel goed om in ieder geval te proberen dat gesprek aan te gaan. En lukt het je niet in je eentje, kijk of je misschien ook een collega erbij kan betrekken die ook eigenlijk door dezelfde problematiek gaat. En vaak, dat is sowieso een beetje een persoonlijk ding van alle mensen. We hebben vaak het idee dat problemen hebben wij heel erg, of heb je zelf. Maar vaak als jij dat probleem hebt, dan hebben andere mensen dat ook. Maar niemand durft zich dan echt uit te spreken. En dan lijkt het alsof niemand dat probleem heeft. Dus soms een keertje... Ja, ik ben nooit alleen. Nee, je bent nooit alleen inderdaad. Dus kijk of je misschien wat met collega's eventueel daar een gesprekje over kan aanknopen. En misschien bouwt dat zich zo verder uit. En dat je op een gegeven moment naar je leidinggevende toe kan gaan. Hey, gewoon een open gesprek. Er zit nog niks verder aan vast. Ik wil het hier een keertje over hebben. En wat ook heel erg goed werkt, in ieder geval dat vind ik altijd heel erg goed werken, is dat je ook met je leidinggevende of je werkgever kan hebben over, laten we eens een pilot ergens over starten of een experiment doen. Wat nou als ik wat meer slaap of meer herstel of andere uren werk? Wat dat dan doet uiteindelijk voor de productiviteit en of dat lukt of niet. En kunnen kijken we een wat bepaald... er gebeurt. Ja, kijken wat er gebeurt. En dat kijken we dan voor 3 maanden, 6 maanden. En misschien gaat het beter. Of dat ik minder ziek word. Of dat collega's minder ziek worden. Of dat we het met z'n allen meer naar ons zin hebben. Of wat dan ook. En dan testen we het. En als het niet werkt, nou, dan kunnen we altijd terug. Wat dan niet aan te raden is hopelijk. Maar... ja, je geeft de werkgever een mogelijkheid om ook weer terug te gaan. Hey Otmar, ik wil je sowieso heel erg bedanken dat je dit deelt. Ja, het is best... Nee, uiteraard. Ik wil nog wel even duidelijk maken dat ik heb er met werken geen last van, hoor. Maar met mijn werk lig ik 's ochtends pas in mijn bed. En dan slaap ik echt 8 tot 9 uur. Ja. Het is echt alleen als ik in mijn vrije tijd bijvoorbeeld samen met mijn vriendin naar bed wil. Ja, dan is het gewoon een drama. En ik wil er nog even verder op inhaken. Ik zou daar graag wel een tip voor willen als je die zou kunnen geven. Ja, dat snap ik. Ja. Je wordt zo beroerd wakker elke dag. Ja. Ja. Je zit in een soort chronische jetlag ook natuurlijk. Hè, dat met die dat is precies wat het is, ja. Drama. Ja. Ja, je hebt gewoon echt last van een jetlag. Dat is heel moeilijk om daar continu weer terug op aan te passen. Er is jammer genoeg niet echt een middeltje voor of iets anders. Het beste is goed met het licht spelen. Wat ik ook een beetje in het begin zei. Dus dat je kan kijken, kan proberen om 's ochtends vroeg een beetje de opkomende zon. Dat licht is een andere frequentie dan als die recht boven ontstaat. Om daar goed in te kijken. Dus even buiten te lopen eventueel. Misschien als je een hond hebt of zo en je moet die uitlaten, dan is dat altijd, helpt dat heel erg. En ook 's avonds als die weer een beetje gaat schemeren, om daar dan ook weer in te kijken. Dat zorgt er een beetje voor dat melatonine weer wordt aangemaakt. En dat je ook wat meer moe wordt. En wat makkelijker in slaap kan komen. Maar nogmaals, het is een echte jetlag. En dat maakt het heel erg lastig om continu die switch te maken van overdag slapen en dan toch weer proberen 's nachts te slapen. Otmar, dankjewel. Wanneer ik wakker word, dan zal ik in ieder geval gelijk de gordijnen open doen. Heel goed. Juist. We gaan het proberen. Dat. We gaan het proberen. Check in. Laat over 4 weken horen of je al iets merkt. Ja, zal ik doen. Okay. Hartstikke bedankt en een fijne uitzending. Hey, dankjewel. We gaan door naar Frank. Want ook Frank die had een vraag naar aanleiding van iets wat hij voorbij hoorde komen. Frank, vertel. Ja, nou, een vraag. Het kwam mij een beetje over alsof het een soort... stukgoeduitbetaling is, zeg maar. En wat bedoel je daarmee? Nou, zoals je vroeger in de haven had, weet je, dat je per baal of per taak of per weet ik wat betaald wordt. En dat is in de tijd natuurlijk door de vakbonden uitgehaald, maar dat was oneerlijk, want oudere mensen, zwakkere mensen konden dan minder verdienen dan anderen. En die deden dan tussen aanhalingstekens hetzelfde werk en dan hadden verschillen in loon. Is dat niet een beetje wat er, zeg maar, het gevaar wat er op de loer ligt? Ja. Ja, nee, daar heb je denk ik zeker wel een punt. Hè. En zeker als het gaat om fysiek werk, dan hebben we natuurlijk, naarmate we ouder worden, een aftakeling en kan je niet meer hetzelfde verzetten. Dus daar zouden dan ook de normen enigszins op moeten worden aangepast. Het gaat dan over echt hele stelselmatige veranderingen die je dan natuurlijk zou moeten doorvoeren. Ja, ja, ja. Dus voorlopig zijn we daar natuurlijk nog lang niet. Maar ik denk helaas. Dat in... Ik denk dat inderdaad, helaas. Ik denk dat in heel veel werk dat het prima mogelijk is om wel al langzaam maar zeker naar die taak outputgerichte manier van kijken te kunnen gaan. Nou, dan kan je nog even herinneren aan iets wat je eerder zei. Want je zei, we kijken op de werkvloer steeds vaker naar inclusiviteit, diversiteit. Daar hoort dus ook verschil in wat je aan kan bij. Valt er niet gewoon wat voor te zeggen dat je dus niet een soort stukbetaling krijgt? Maar nee, inderdaad, je krijgt gewoon allemaal hetzelfde salaris. En als je nou net iets minder kan, omdat je ouder geworden bent. Nou en, dat hebben we gewoon sociaal met elkaar afgesproken, dat dat zo is. Ja, dat zou zomaar kunnen. Voor sommigen, als je een beetje naar de levensloop van mensen kijkt en wanneer ze het meeste geld misschien wel nodig hebben, is het een beetje rond het moment dat ze kinderen krijgen. Want dan is het eigenlijk de duurste periode. Als je dan, de kinderen zijn eenmaal een keertje uit huis, dan wordt het vaak eigenlijk ook iets goedkoper om te leven. Maar in de huidige maatschappij is het wel zo dat de mensen dan juist het meeste geld hebben. Want ja, je salaris wordt eigenlijk alleen maar hoger en gaat nooit echt naar beneden. Maar dat is eigenlijk misschien wel een raar fenomeen. En zouden we eigenlijk juist meer in die, tussen aanhalingstekens, meer jongere jaren, bloei van je leven, misschien wel het meest betaald moeten krijgen. Maar goed, daar kunnen meningen over verschillen uit. Hey Frank, ik wil je heel erg bedanken, want het is een hartstikke goed voorbeeld wat je... Ja, ik wou nog één keer even een wat misschien een pessimistisch beeld. Ik denk dat dit pas over generaties zover is als de werkgevers zeg maar zich gaan moderniseren. Want het is al gebleken in de coronatijd dat we hadden geen files meer. Iedereen had meer productiviteit, vergaderingen gingen beter, iedereen was halleluja. En de corona is voorbij en ineens moet iedereen weer terug naar de zaak. Want, het is nog steeds wat mij betreft een kwestie van hoe de waard is vertrouwd die zijn gasten. En dat gaat pas in generaties, denk ik, verdwijnen. Nee, goed helemaal, punt. Nogmaals, helemaal. Ja. Goed punt. Ik wil je even bedanken voor je mening over dit onderwerp. Die hadden we ook nog even nodig. Hij is al voorbij gekomen, maar heel fijn dat jij hem nog even bevestigd hebt. Dat er toch nog genoeg te doen valt. Lennart, we gaan alweer naar het einde. Zo snel race je er toch doorheen. Mm-hmm. Voelde dit nou als werk voor je? Nee, dit is gewoon gezellig. Okay, goed zo. Hey, iets over jouw werk, want ik noemde het helemaal aan het begin even, voordat we eruit gaan. Je doet een podcast. Misschien met Thijs. Ja. Ja, kan je daar wat over vertellen? Waar kunnen we je vinden? Wat gaan we erin horen? Of wat horen we er al in? Ja, dus samen met Thijs Laumsbach, een andere psycholoog, hebben wij het over persoonlijkheidsverschillen. Dus alle verschillen tussen mensen. De podcast heet Hoe ben je zo? We noemen het ook de anti-zelfverbeteringspodcast, omdat we vinden dat je jezelf vooral moet accepteren wie je bent. En dat doe je door jezelf beter te begrijpen en ook anderen om je heen beter te leren begrijpen. Mm. En dus hebben we het over persoonlijkheidspsychologie en alles wat daarmee te maken heeft in die podcast. Dus superleuk als je dat zou luisteren. En ook over jullie zelf? En een beetje over onszelf uiteraard. Onze eigen persoonlijkheden komen er uiteraard in voor. Dus je kan veel meer over mij te weten komen en ook over Thijs in die podcast. Nou, hartstikke leuk. Ik vind het fantastisch dat je hier wilde zijn. Het is een onderwerp wat leeft, dat hoorde je ook wel. Werk, dat doen we allemaal, of we doen het niet. En we zijn er daardoor toch mee bezig. Nogmaals bedankt. Ik denk dat we bij elkaar in blijven checken als er nog een keer iets voorbij komt. Supergezellig. Lijkt me leuk. Organisatiepsycholoog Lennart Thoma. En mocht je hem nou nog een keer willen horen, dan is er trouwens ook nog een Alledaagse Vragenpodcast te vinden. En daar komt hij ook in voor. Waarin de vraag is, hoe lang duurt de ideale vakantie in je favoriete podcast-app? NPO Radio 1. 3:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Mexico zijn in een verlaten vrachtwagen honderden migranten ontdekt. In totaal zaten er 343 mensen in de trailer, waarvan 103 minderjarigen. Er worden in Mexico vaker dit soort ontdekkingen gedaan, maar dit soort hoge aantallen is uitzonderlijk. De vrachtwagen had ingebouwde ventilatie voor alle passagiers. Ook was er een extra verdieping in de trailer om zoveel mogelijk mensen mee te nemen. De migranten komen uit verschillende Zuid-Amerikaanse landen en waren op weg naar de Verenigde Staten. Alle inzittenden zijn geongedeerd. De Canadese premier Trudeau start een grootschalig onderzoek naar buitenlandse inmenging van verkiezingen. Trudeau ligt al langer onder vuur van de oppositie voor mogelijke Chinese inmenging bij Canadese verkiezingen. China zou de voorkeur geven aan de partij van Trudeau en verkiezingsfunctionarissen hebben willen omkopen. Peking ontkent elke vorm van betrokkenheid bij de verkiezingen. Een Roemeense Nederlander is in Spanje veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor de diefstal van peperdure flessen wijn. Zijn Mexicaanse vriendin kreeg 4 jaar cel. De twee namen 45 flessen mee uit een exclusief hotel en restaurant. Eén daarvan was een Château de Kim uit 1806 met een geschatte waarde van €350.000. De totale waarde van de gestolen wijn was ruim 1,5 miljoen. De flessen zijn nog altijd spoorloos. In IJsselstein is gisteren tot 2 keer toe een woning beschadigd na een harde knal. Bij de tweede knal was waarschijnlijk een vuurwerkbom ontploft. Er raakte niemand gewond, maar de deur en de ruiten raakten wel beschadigd. Vlakbij woedde eerder op de dag een woningbrand na een harde knal. De politie is op zoek naar een jongen van ongeveer 16 jaar. Het weer, vannacht vooral regen in het zuiden. Verder is het droog en zo'n 4 graden. In de ochtend breekt met name in het noorden af en toe nog de zon door. Wel is daar weer kans op natte sneeuw. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Het afgelopen uur hebben we het uitgebreid gehad over onze manier van werken. Doen we dat in 40 uur? Kunnen we dat inmiddels anders doen? Nou, er valt genoeg over te zeggen. En daarom ben ik ook benieuwd naar jouw mening. Moeten we dus allemaal fulltime gaan werken? Of zeg je, nee, ik ben heel erg voor dat plan dat we met z'n allen naar minder gaan. Want ik vind mijn privéleven ook belangrijk. Of welke motivatie je ook hebt, laat het weten. En daarom is de stelling ditmaal: we moeten naar een werkweek van maximaal 30 uur. We moeten naar een werkweek van 30 uur. Je kan de gratis NPO Radio 1-app er weer bij pakken of bellen naar 0800-1121. En dan in de tussentijd zet ik natuurlijk even een plaatje aan, zodat je het even kan laten romen. En dan hoop ik zo meteen van je te horen. Water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my bang down, flip it and reverse it. It's your feminine vignette number. It's your feminine vignette number. If you got a big, let me search it and find out how hard I gotta work ya. It's your feminine vignette number. It's your feminine vignette number. If you a fly girl, get your nail done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Is closer. Is it? Don't I look like a Halle Berry poster? Season Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me? Never. You won't find a chick that's even better. I make your heart Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. No, we need to have a moose sharpen on that. I'm not a prostitute, but I give you what you want. I love your braids and your mouth full of fun. Love the way my butt go boom, boom, boom, boom. Keep your eyes on my boom, boom, boom, boom. Think you can handle this? Gung, gung, gung. My thong off and my tail go boom. Turn the lights on so you see what come I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my bang down, flip it and reverse it. It's your feminine vignette number. It's your feminine vignette number. If you got a big, let me search it and find out how hard I gotta work ya. It's your feminine vignette number. It's your feminine vignette number. Come on. Boys, boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. White, thai, thai, toy, thai. Come on, girls, girls, get the cash. If it's not the name. Come on. Just make sure you ahead of the game. No Missy still super duper. But Prince couldn't get me change my name. Papa. Who the kid can slay the game? No, sir. Picture black saying, oh, yes, I'm massa. No. Got a left game, so I drive faster. Whoa. Just to make you hate me, even freaking matter. Whoa. Admit I'm the shit, they ain't want no matter. When I drop this record here, it won't even matter. Why act dumb like this? Is it worth it? Let me work it. I put my bang down, flip it and reverse it. It's your from in the bit vignette number. It's your from in the bit vignette number. If you got a big, let me search it and find out how hard I gotta work ya. It's your from in the bit vignette number. It's your from in the bit vignette number. Come on, to my fellas. Oh, I like the way you work that. La, la, la. Nou, mocht je nu aan het werk zijn in de nacht, dan denk ik dat je in ieder geval wel weer een beetje opgefrist bent met deze enorme hoeveelheid energie die tijdens Work It toch door je speakers kwam. Ik heb een stelling voor je staan. Dat betekent dat je gebruik kan maken van de gratis NPO Radio 1-app of kan bellen naar 0800-1121. En het is naar aanleiding van het uurgesprek wat we hadden met organisatiepsycholoog Lennart Thoma. En de stelling luidt: We moeten naar een werkweek van 30 uur. Ja, en er is heel veel reactie vanavond op, dus dat is altijd hartstikke leuk. En ik wil graag beginnen met Jan. Jan, goeienacht. Goedenavond. Goedenavond. Goedenacht. Ja, hè, we zijn al in de nacht, hoor. Ja, je hebt gelijk. Nee, het is oké. Het is je vergeven. Het is al bijna goede morgen. Ja, precies. Als je niet uitkijkt, dan zitten we daar alweer. Ja, hey, Jan, jij hebt een beetje geluisterd, of in ieder geval een gedeelte geluisterd. En jij dacht, hier wil ik wel iets over zeggen. Ja, nou, ik heb het vanaf 2 uur geluisterd. Want ik vind het namelijk buitengewoon interessant. Mm. Alle ideeën om naar een verminderde werkweek te komen. Ja, en waarom? Waarom vind jij dat interessant? Waarom? Omdat ik nogal geïnvolveerd ben met Afrika, waar de jeugdwerkeloosheid ongeveer 50% bedraagt. Hmm. Hè? En ik heb ik leid 2 liefdadigheidsstichtingen die juist op dat continent iets proberen te betekenen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat dus ook vergelijken met elkaar lastig is. Hè? Dat het niet één op één hetzelfde is. Vanzelfsprekend. Ik heb in Azië gewerkt. Ik heb in Amerika gewerkt. Ik heb in Europa gewerkt. En ik heb in Afrika gewerkt. Ik ben bijna een oude lul van 72. Mm. Dus het zijn jouw woorden, hè, Jan? Ik heb het niet gezegd. Ja. Dat snap ik wel. Maar waar het mij om gaat, is dat we hier te maken hebben met Europese omstandigheden. Hmm. Ik ben begonnen te werken in 1968. Toen was ik 17 jaar. En toen hadden we een werkweek van 48 uur. Hmm. Hè? En nou, dat was voor mij prima. En ik heb ook mijn carrière gemaakt voordat ik naar Amerika ging. Want wanneer was dat? In 1976. En altijd tussen de 60 en de 80 uur per week. Ja, dat is ontzettend veel. Dus ik hoop wel, dat is mijn vervolgvraag, dat je het ook heel leuk vond. Geweldig, vond ik het. Ja, dat maakt het ook wel makkelijker, denk ik dan. Ja, dat zal. Ja. Dat zal. Hè. Ik weet niet ik weet niet hoe mijn psychologie in elkaar steekt. Maar ik vond het geweldig. Ja, nou ja, misschien heb je ook niet alleen maar misschien heb je ook deels geluk gehad met gewoon je passie vinden. Dat geldt natuurlijk ook lang niet voor iedereen die aan het werk moet. Ho, mevrouw. Ik moet u even corrigeren. Dat mag. U weet niet wat het woord passie betekent. Ah, waarom niet? Omdat het betekent namelijk lijden. Met een lange ei. Oké. Okay. Dat moet je even definiëren voor me. Nou ja, goed. Het is gewoon zo. We zitten in de 40 dagen tijd. Hmm. En naar Pasen toe. Ah ja, het vaste. Ja. Maar men noemt dat ook de lijdenstijd. Hmm. Maar passie is gewoon lijden met een lange ei. Dus als jij iets wil doen wat jou voor ogen staat, dat betekent dat je gewoon het jou gewoon zeer moet doen. Ja, dus dat je er echt tot op het bot voor moet gaan. En dat kan dus ook zich vertalen naar 80 uur per week werken. Nou ja, als het zo is, dan is dat zo. Ja, maar kan ik nu hier uitfilteren dat er eigenlijk bij jou zoiets leeft van, ik snap niet waarom we er alles aan doen om maar minder te gaan werken? Nou, ik vind namelijk, hè, want er is nu op dit moment een ontzettend tekort aan arbeidskracht. Hmm. In onze Nederlandse, Europese, met name Noordwest-Europese maatschappij is er een tekort aan arbeidskracht. Mm-hmm. Ik snap het niet. Ik snap het gewoon niet. Dat tekort er is of dat het dan een discussie zou zijn? Want volgens mij, je kan het ook natuurlijk andersom bekijken. Dat als we die uren dus niet zozeer dat gaan meten aan de 40 uur... maar dat we daar flexibeler of minder streng in zijn, dat het er 40 moet zijn... dat er misschien ook wel ruimte komt voor mensen om te denken... oh, hey, dit hier ga ik eens op reageren. Dat je mensen juist ook trekt. Ja, daarom bel ik u ook. Oh. Het is namelijk het interessante... dat ik om mij heen... Ik ben bijna 72, hè, dus ik ben al een beetje buiten de arbeidsmarkt. Mm. Maar het interessante vind ik om mij heen... dat ouderen, zeg maar 55-plussers... heel graag zich willen inzetten... om de 30, 40, 50 uur... per week te willen werken voor een organisatie. Hmm. En dat zeg ik niet zomaar, want ik ben leidinggevende aan een aantal organisaties die zoiets beogen. Hmm. Maar wat ik zie, en ook bij mijn eigen kinderen en zelfs bij mijn eigen kleinkinderen, is dat er een laten we zeggen, hoe heet het op het Nederlands? Een zucht ontstaat om steeds minder te willen doen. Hmm. Maar is er in beide gevallen, zou je ook kunnen zeggen, met beide is niet zoveel mis, zolang dat in zijn totaal maar in balans blijft. Het is hartstikke fijn als mensen heel veel willen werken. Ik zou zelf ook niet zeggen, ga dat vooral niet doen. Doe het vooral lekker wel. Maar zeker naar aanleiding van het gesprek wat we natuurlijk eerder gevoerd hebben, kan ik me ook voorstellen dat die behoefte tussen werk en privé misschien nou eenmaal ook gewoon verandert, omdat onze wereld verandert. Ja, mevrouw, u slaat daar de spijker op zijn kop. Want mijn werklust heeft me 2 huwelijken gekost. Ja. Ik ben inmiddels bezig om naar mijn derde te gaan. Hmm. Daar dan wel weer gefeliciteerd mee, moet ik toch wel even zeggen. Maar dan op zich is het toch niet zo vreemd dan... dat die behoefte waarvan u eerder terecht zei... ik vond het ook gewoon, het hoort erbij, hè? Passie is ook lijden. Tegelijkertijd vind ik het helemaal niet zo gek dat er ook mensen zijn die zeggen... nou, we zijn dat privéleven gewoon steeds belangrijker gaan vinden. Dat is ook wat waard. Daar zeg ik van nee. Oké. Oké, ik neem het mee. Jan, ik vond het ook fijn om je gesproken te hebben... maar ik moet wel weer door naar de volgende. Ja, mag ik nog even iets zeggen? Als het even is, mag het. Ja. Uiteindelijk gaat het alleen om jezelf. Wat jij ervan vindt en hoe jij je leven leidt. En daar gaat het om. Oké. Dank je wel, Jan. Alsjeblieft. Fijne nacht nog. Ik ga alweer door naar Sabine. Want Sabine, jij werkt in de horeca, heb ik begrepen. Niet meer. Niet meer. Lang gedaan. Lang gedaan. Ik heb een café gerund van een baas. Oh ja. En dan werkte je 4 dagen, maar meer dan 50 uur, mevrouw. Werkte je 4 dagen, maar dan wel 50 uur? Ja. Och, maar hoe kan dat? Ja. Had je een slechte baas of had je een heel druk café? Ik had een druk café, maar ja, alles moet ook schoon, hè, naar de hand. Ja, dat snap ik. Dat is horeca, hè? Ja, ja. Ik had de keuken, ik had de baan, ik had een slijterij, ik had ook zomers op gastafels. Maar vond je er wat van? Of heb je zoiets van, nee hoor, dat hoort er gewoon bij? Ik vond het geweldig. Ja? Ben ik eerlijk in. Maar mijn ouders hebben een hotel, café, restaurant gehad. Ik kom van een horecagezin. Ja. En mijn vader en moeder zijn altijd bij, doe dat dan niet. Want je wilt niet riek, maar briek. Dat is in Fries. Ja, ik vertaal het als je wordt niet rijk, maar bleek? Nou, niet rijk. Ja, het is. Mijn vader was een Leeuwarder, was een Fries. Je wordt niet rijk, maar briek. Mm. Je wordt niet rijk, maar je bent aan het verslijten. Ja. Je bent gewoon kapot. Nou, en heeft hij gelijk gekregen? Hij heeft gelijk gekregen, hebben we hem niet meer kunnen vertellen. Mm. Helaas, want hij is 2001 al overleden. En moeder in 2016, allebei het bedrijf gehad, onder andere. Maar ik had geen werk en ik was nog 16 jaar al aan het werk. Ik kon niet zonder werk. Ja. En, ik ben ook met de burn-out eruit geweest. Een aantal weken. Ik hield niet meer vol op een gegeven moment. Nee, dat vind ik ook niet gek als je jaar in, jaar uit 50 uur per week werkt. Tegelijkertijd zeg je, ik had er... 4 dagen, hè, mevrouw? Ja, 4 dagen. 50 uur, dat is ontzettend veel. Dat is meer dan 10, 11 uur per dag. Precies. En dan moest ik dan weer naar huis. En ik was buiten Leeuwarden. Met mijn auto. En dan moest ik de volgende dag weer om 3 uur daar staan. Ja, ik doe het je echt niet na. Als je het jezelf nu zo hoort vertellen, zou je dan denken, dit zou ik weer doen? Of snap je wel dat er steeds meer behoefte is van mensen die zeggen, nou, dat vind ik gewoon niet kunnen. Er is niet voor niks tekort in de horeca. Ja. Het wordt slecht betaald. Ik werd wel goed betaald. Maar ja, het is met wat functie je hebt natuurlijk. Maar ik ben helemaal doorversleten, mevrouw. Ja. Nou, naar verhouding. Ik heb rugklachten, ik heb nekklachten, ik heb schouderklachten, ik heb neupetie aan mijn voeten gekregen, met de zenuwen. Dus ik vond het prachtig, het is een prachtig beroep, maar ik kan het ook niet meer. Maar als ik het nog zou kunnen doen, dan zou ik het misschien wel doen, maar dan wel op andere voorwaarden. Ja, heb je een tip voor mensen die nu in de horeca gaan werken en die jouw verhaal horen, dat je denkt, nou, neem dit in ieder geval van me mee. Nou, ik heb nog steeds het nachtritme, nog steeds. Heb ik ook nog steeds. Omdat je het gewend bent. Ja. Mijn vriend zei ook wel eens tegen mij van, nou... Hè, op een gegeven moment ga je ook met briefjes wat werken. Want hij werkt overdag en ik ga weg als hij thuis komt. Dat is bewust ons gelukkig nog niet gebeurd. Maar ja, dat gaat ook gebeuren als je dat werk hebt. Ja, dan leef je ook wel langs elkaar heen als je niet uitkijkt. Op een gegeven moment langs elkaar heen, ja. We hebben gelukkig nog niet meegemaakt toen. Gelukkig niet. Maar dat gaat ook gebeuren op een gegeven moment. Maar het is een heel mooi beroep. Maar pas op voor je lichaam. Dankjewel. Dankjewel. Je gaat eraan. Sabine, dat is een hele goede terechte waarschuwing waar ik 2 dingen in hoor. Ga aan, hoor. Heb je? Want ik heb nou hier bij mij op de voorsteker in Leeuwarden zitten ze springen op om bij de cafetaria, om personeel. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. Ik had ook keuken erbij, met bakkerijen en zo afhalen en zo, noem maar op, patat en noem maar op allemaal. Ik had het graag willen doen, maar ik kan het lichamelijk niet meer. Ik ben 58 jaar op dit moment. Ik ben totaal versleten. Ja, dat is echt ontzettend, ontzettend zware impact moet dat hebben. Ondanks dat je ergens met zoveel plezier hebt gestaan, dat je nu ervaart wat je er ook toch voor terug hebt gekregen. Ik zou u precies vertellen, nog 1 ding. Ik heb zelfs op dat moment, terwijl ik dat deed, runde, ben ik diabetes geworden. En ik had geen tijd om te eten. En toch doorgegaan? Ja, ik had geen tijd om te eten, maar ik stond alleen. Alleen met drukke partijen, met dat toernoois en zo, had ik een collega erbij. Maar verder runde ik alles alleen daar in het café. Ja, laten we in ieder geval dan met elkaar nu hier concluderen dat dat dus niet is hoe het moet of hoe we met elkaar moeten werken. Want je gunt dit natuurlijk verder helemaal niemand. Sabine, ik wil je heel erg bedanken ook dat je gewoon je privé zo vertelt. Want het lijkt me niet niks allemaal. Dank je wel voor je bijdrage. Ja, en nu nog een fijne nacht. Ja, dat komt helemaal goed. Dank je wel. Ja. We hebben een... Ik hoop dat er iemand reageert. Want... Oh, zeker hoor. Dat komt wel goed. Dank je wel. Goed. Oké, doei doei. Doei, doei. Ja, we hebben dus een stelling. En die stelling die staat nog steeds open. Namelijk, we moeten naar een werkweek van 30 uur. We hebben al een aantal mensen gehoord. Maar er zijn ook mensen die gebruik maken van de NPO Radio 1-app. En dan een voiceberichtje sturen. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, dat noem ik dan zomaar even het beste van Radio 1. En in die zin is dat ook zo. Dat is de luisteraar en dat is deze. Goedemorgen. Hier Assin uit Italië. Overal is een oplossing voor. Zo is er een groot containerbedrijf in de Verenigde Staten. Met diverse vestigingen. Waar men een zevendaagse werk heeft. Ja, luister goed. Zevendaagse werk heeft. Maar het is 7 dagen vroeg. 7 dagen vrij. 7 dagen laat. 7 dagen vrij. 7 dagen nacht. 7 dagen vrij. Als je een beetje slim bent en je neemt 2 weken op, ben je dus 5 weken weg. Ziekteverzuim 3%. Groeten uit Italië. Nou, kijk eens aan. Daar in Italië weten ze er wel wat van. Ik ken dit verhaal wel een beetje. Ja, je hebt natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld op boorplatformen en zo werken. Dan ga je ook vaak op en af. 4 weken op, 4 weken af, 1 week op en 1 week af. Ja, we gaan alweer door. Want we moeten natuurlijk ook naar de mooiste fragmenten die er zijn. Dus voordat we daarheen gaan wil ik je nog heel even een cadeautje geven met een plaatje. Money. So hard for money. She works hard for the money. Donna Summer, ook weer zo'n plaat die perfect bij het thema van vanavond past. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, alles staat in het teken van werk namelijk. En in dit geval gaan we door naar het volgende. Namelijk, hoe kijken wij Nederlanders naar werk? Welke rol speelt betaalde arbeid in ons leven? En hoe is die visie hierop ontstaan? Vooral daar gaan we het over hebben. Dus een beetje een tijdreis. De Amerikaanse hoogleraar Nederlandse geschiedenis James Kennedy onderzocht hoe onze blik op werk zich sinds de naoorlogse jaren heeft ontwikkeld. James, goeienacht. Goedenacht. Hey, wat leuk dat wij hier even met elkaar over kunnen kletsen. Jij bent natuurlijk zelf Amerikaans. Mooi moment om ook te vragen naar een soort van vergelijking. Lijkt de Nederlandse werkethos op die van Amerika? Nee, dat lijkt het niet op. Het kan zijn dat ze steeds meer op elkaar weer gaan lijken. Maar nee, het is wel echt een andere arbeidsethos, zou je kunnen zeggen. En je kunt het heel makkelijk zien dat Amerikanen willen gewoon, dat weten we ook uit enquêtes, veel minder vakantie dan Nederlanders dat willen. En dus ze hebben gewoon een andere notie van hoe ze de tijd moeten invullen. Ja, en hoe komt dat grote verschil dan? Is dat toch nog een beetje vanuit die American Dream? Hè? Wie er hard werkt, die komt ergens? Het is natuurlijk een hele fascinerende en moeilijke vraag om daar heel precies te, achter te komen. Maar ja, het heeft daar denk ik iets mee te maken. De notie is van als ik maar gewoon doorwerk, dan kan ik wel een soort materiële leven voor mezelf opbouwen die veel beter is dan wat ik nu heb. Dus er zit een bepaalde droom, een soort notie van ja, als ik hard genoeg werk, dan kan ik wel mijn droom realiseren. Mm. Dat is denk ik wel een belangrijke drijfveer waarom Amerikanen ook toen ze door hogere productiviteit toch voor hebben gekozen om meer dagen te werken in plaats van meer vrije dagen op te nemen. Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen. Kijk, in Nederland kennen wij natuurlijk überhaupt een wat uitgebreider sociaal vangnet. Dingen zijn hier best wel goed vastgelegd ook als het gaat over verplichte vrije dagen, dat soort dingen. Speelt dat ook een grote rol in dat verschil? Als je alles voor jezelf moet regelen, zou ik denk ik ook harder werken. Ja, dat is. Ongetwijfeld speelt dat ook een rol. Maar je kan het ook wel afvragen, waarom hebben Amerikanen, want dat hebben ze ook gedaan, waarom hebben Amerikanen ook gekozen om geen gulle verzorgingsstaat voor zichzelf te regelen? We weten bijvoorbeeld dat er best wel veel Amerikanen zijn, dat ook hebben ze recht op meer vakantiedagen, dat ze ze ook niet nemen. Mm. Dus het is ook wel van. Dus 20% van de Amerikanen denken zo. Van ja, ik bedoel, ja, ik mag wel op vakantie. Ik krijg zelfs vooruitbetaald, maar ik doe het toch wel niet. Want ja, wat zou ik dan wel met mijn tijd doen? Ja, nee, het zit dus ook wel een beetje ingebed in de cultuur eigenlijk. Ja, ja, dat het gewoon echt is van werken is wel gewoon wat ik doe. Het is wie ik ben. Het staat centraler in mijn identiteit dan het in Nederland inmiddels het geval is geworden. Dus ja, dat is denk ik echt een andere idee om van zelfverstaan, van wie je bent en wat je wil worden. Mm. Dus ja, het is een aanzienlijk verschil. Dat begint nu overigens een beetje te kenteren na COVID, maar daar komen we misschien later op terug. Zeker. Dus misschien worden de Amerikanen toch op den duur Nederlandser, maar dat moet toch wel blijken. Ja, ja, of misschien wel andersom. Ter illustratie, ik volg best wel een aantal mensen, bijvoorbeeld op social media. Daar zitten ook wel wat activistischere mensen tussen. Waaronder ook Amerikanen die toch best wel kritisch zijn over dat de werkethos in Amerika. En eigenlijk daarmee ook op het soort van kapitalisme, hè, wat daarachter zit. Wat me een beetje tot de volgende vraag brengt, is niet juist dezelfde kritiek op dat hele harde werken toch niet ook ergens een beetje ontstaan in hetzelfde land waar ze dat doen? Dus Amerika. Ja, zeker. Ik bedoel, dus Amerikanen hebben er eigenlijk best wel lang over gedebatteerd. Ik bedoel, dat was ook in de jaren 70, dezelfde tijd als in Nederland overigens, was er een hele discussie over zeg maar de hele arbeidsethos. En moesten we wel zo hard werken en waarvoor deden we het? Dus die discussie is lange tijd gaande. Dan is die discussie denk ik met marktdenken voor een aantal decennia weer verstomd. Maar in de laatste 10 jaar, misschien al sinds de grote economische crisis en van al de ontwrichting die destijds plaatsvond, is er denk ik weer een nieuwe discussie opgekomen in Amerika. Voor waarvoor werken we allemaal en wie is gebaat met ons, met ons arbeid? Dus dat is wel, dat zijn wel levende discussies geworden en belangrijker discussies geworden in Amerika. Jazeker. Dus, ja. Dus ook daar is de discussie wel echt gaande. En met name, zoals ik al een beetje heb aangekondigd, is denk ik met COVID is de discussie wel nog verder uitgebreid. En nu zien we echt veel meer kritiek op van, ja, ik bedoel, wat is nou de waarde van met name voltijds werken? Waarom zou ik me moeten uitsloven? Dus ja, zeker. Ja, laten we voordat we even op reis gaan naar Nederland, dus met het vliegtuig terug, toch even die COVID aanvinken, want we hebben het er nu toch over. Ja. Was het dat velen thuiswerken, waardoor mensen ineens dachten, hey, dat hele kantoor bestaan, waar doen we dat eigenlijk allemaal voor? Is dat die drijfveer geweest? Deels is dat het drijfveer geweest. En je ziet dat Amerikanen ook wel meer dan mensen in sommige andere landen ook wel heel erg veel waarde hechten aan thuis blijven, ook als ze blijven werken. Dus ja, dat is wel echt een belangrijke kentering geweest. Dus terug naar The Office is iets dat Amerikanen toch wel liever niet doen. Of niet zo weinig mogelijk doen. Als je ook kijkt naar landen in bijvoorbeeld Azië. Dus waar terugkeer naar de office wel veel meer vanzelfsprekend is. Dus dat is één. Maar ik denk dat je ook ziet is dat de Amerikanen denken ook van, ja, ik heb in COVID natuurlijk wel meer bedenktijd gehad van hoe wil ik mijn leven inrichten. Ja. Ik heb ook wel tijd gehad om wel voor mijn dierbaren te zorgen of met hen te zijn. Mm. Is dat ook wel niet eigenlijk belangrijker dan gewoon een conventionele baan hebben? Ja. Moet ik eigenlijk niet meer. Dus het heet de hele notie van work-life balance, zoals dat heet, heeft dat echt wel een beetje doen kenteren. Dus we zien echt steeds meer, en dat is best wel uitzonderlijk voor Amerikanen, voor Nederlanders veel minder, maar voor Amerikanen is het best wel uitzonderlijk hoe vaak nu Amerikanen kiezen om part-time te gaan werken. Dat is, en het loont niet om dat te doen daar. Dus, want je krijgt gewoon zeg maar allerlei. Dus je krijgt gewoon dekking van bijvoorbeeld medische verzekering. Altijd een stukje minder of niet. Als je part-time gaat werken in tegenstelling tot fulltime gaat werken. Maar ze doen het toch. Ze kiezen er toch voor om part-time te gaan werken in, met grote getalen. Nou, hele goede reden om het gesprek toch naar hier te halen, naar Nederland dus. Want je zei het net zelf al. Hier is het een veel, ouder gesprek, zullen we maar zeggen. Hè? Hier is het vrij normaal om part-time te werken. Hier is het ook vrij normaal om op je strepen te staan als je je vrije tijd belangrijk vindt. Hoe komt het dat wij daarin, laten we zeggen, voorlopen ten opzichte van Amerika? Hoe zijn wij hier gekomen? Eén belangrijke reden, is niet de enige, maar één belangrijke reden waarom Nederlanders gemiddeld zo weinig uren maken in de loop van een week, is omdat vrouwen minder uren maken doorgaans dan waar dan ook. Dus je zou kunnen zeggen, Nederland loopt hierin voorop. Je zou kunnen zeggen dat heeft deels te maken door het feit dat Nederland heel erg lang achterop ging. Als het over de emancipatie gaat, zeg maar. Als het ging over de plaats van vrouwen in de arbeidsmarkt. Dus het was zo'n part-time werd in de jaren 60 bedacht, zodat je toch wel vrouwen kon poren om buitenshuis te gaan werken voor betaald arbeid. Dus het was gewoon van, want in de jaren 60 waren gewoon veel banen voor veel te weinig mensen. En dus een van die vragen is van, hoe moet je dat dan wel oplossen? Nou, één antwoord was migratie. Maar een ander antwoord was, vrouwen moeten dan eigenlijk meer gaan werken. Mm. Maar ja, voltijdbanen bieden aan werk aan vrouwen met kinderen, dat kon niet. Dus, want dan was je geen goede moeder. Zo was een beetje de maatschappelijke norm in die tijd. Dus dan moest je ze eigenlijk een beetje proberen te poren met part-time werk. Ja. En zo is het ook wel eigenlijk al deze decennia nog steeds het geval gebleken. En heeft dat dus ook zijn weerslag gehad? Want bij vrouwen, daar staan we volgens mij bekend om. Is Nederland nog steeds een van de koplopers als het gaat om de hoeveelheid vrouwen die part-time werken? Maar heeft het ons toch ook voor mannen bijvoorbeeld wel normaler gemaakt om niet altijd maar meer dan 40 uur te willen werken? Ja. Nou ja, gaandeweg wel. Want we weten ook dat er een steeds groter... Het groeit niet heel hard, maar wel gestaag en steeds meer dus... dat mannen ook wel part-time willen werken. Dus die zeggen ook van ja, ik heb ook geen behoefte aan... om al die tijd gewoon de hele week door te werken. Mm. Maar ik wil ook gewoon andere dingen doen, een pappendag hebben of wat dan ook. Dus ja, dus dat groeit ook wel in Nederland. Dus het is... en het past allemaal denk ik ook wel binnen... Een algemene trend dat je eigenlijk al nou 40 jaar in Nederland ziet. En dat is dat Nederlanders veel minder werk centraal stellen, of zeggen werk minder centraal te stellen als onderdeel van hun leven. Ja, dus echt als wat je net al noemde, hè, part of van je identiteit echt. Terwijl, goed dat je dat noemt, want ik kan me wel heugen dat altijd als wij een nieuw iemand ontmoeten, is eigenlijk het eerste wat je altijd zegt, wat je doet. En wat je doet is altijd je werk. Ja, nou, maar er zit wel een... ik merk in Nederland zit er wel echt een hele grote spanning in deze situatie waar we nu ons in bevinden. Aan de ene kant doen Nederlanders heel relaxed over werken. Hè? Dus zeggen we, nou ja, werk. En de meeste Nederlanders zeggen, werk is niet het belangrijkste onderdeel van mijn leven. Ik vind tijd besteden met gezin of met familie of vrienden, dat vind ik veel belangrijker. Of ze zeggen van, ja, ik ga veel liever op vakantie dan werken. Dus ja, ze relativeren werk op allerlei manieren. En tegelijkertijd, als je geen baan hebt, dan ben je ook in Nederland nog steeds niemand. Dus er is nog steeds een notie van, ja, als je geen betaald arbeid verricht, en dan ook wel liefst werk die, waar je plezier aan hebt. Mm. Als je dat niet hebt, dan ben je ook wel een beetje een stakker. Dan ben je ook eigenlijk iemand die niet het leven leeft zoals die het behoort te leven. Ja, dus er is een spanningsveld tussen en de behoefte naar meer vrije tijd en privé, maar toch ook tegelijkertijd een soort van status. Is toch nog. Laten we heel even een tijdreisje maken. Want we zitten nu natuurlijk aan de kant van het verhaal dat we steeds minder gaan werken tussen haakjes. Maar er is ook een tijd geweest, laten we zeggen tot en met de jaren 40, dat er keihard gewerkt werd in Nederland. 6 dagen in de week was meer dan normaal. Meer dan 75 uur per week draaien. Hoe kwam dat? Nou, het was denk ik wel dat je keihard werken. Nou, dat was. Nederland is lange tijd onderdeel geweest van een samenleving, een industriële samenleving, ook gericht op een markteconomie, waar het heel belangrijk was om gedisciplineerd lang en hard te werken. Dus dat betekende in de 19e eeuw al dus werken van 10, 12, 14 uur per week waren allemaal wel getallen waar je het over had. Mm. Dat is dan dat dipte dan in de loop van de 20e eeuw. Maar na de Tweede Wereldoorlog moest dan weer iedereen hard aan het werk om als het ware Nederland wederop te bouwen. En dan zie je dan eigenlijk bij de mannen althans vastgelegde werkweken van 48 uur per week. Mm. Dus dat is eigenlijk wat je daar had. Ja. Er is ook wel een studie gedaan van nou, hoeveel hebben dan huisvrouwen gewerkt in dezelfde tijd. En dan kwamen ze op, dacht ik, op 62 uur per week. En dan, bedoel je met dat onderzoek dat ze de huisvrouw en de taken van die huisvrouw als werk zouden beoordelen? Ja precies. Dus niet betaald werk, want dat waren huisvrouwen per definitie niet. Maar gewoon hoeveel tijd besteed je aan het runnen van je huishouden. Dus dat was gewoon van, en dan als je het allemaal meten, hè, dus hoe, als het ging over koken, als het ging over wassen, als het ging over schoonmaken, als het ging over ook wel de financiën doen voor je eigen gezin, nou, hoeveel boodschappen doen, hoeveel was je dan kwijt? En dan hebben ze uitgerekend tot ongeveer 9 uur per dag. Oké. Op een gegeven moment ging ook deze huisvrouw natuurlijk buitenshuis aan het werk. Tenminste, dat was zeker in de jaren 60 ook de bedoeling. Ik kan me voorstellen dat het in de jaren 40 ook al een beetje begon vanwege die wederopbouw. Hoe werd daar toen nog op gereageerd als je een werkende vrouw was? Als je wel ging werken? Ja. Ja, nou, natuurlijk was er al, waren tot de jaren 50 ook allerlei regels die het ook wel heel moeilijk maakten en verboden maakten in sommige gevallen voor vrouwen ook buitenshuis te werken als getrouwd waren. Mm. Dat is allemaal in de loop van de jaren 50, midden jaren 50 is dat dan wel afgeschaft. Maar we weten wel dat zeg de maatschappelijk norm nog altijd wel traditioneel bleef. Dus in de jaren 60 was, de, denk ik, 1965, dacht 83% van alle Nederlanders dat een moeder geen goede moeder was als ze buitenshuis werkte. Mm-hmm. Dus het was wel, je mocht wel je tijd besteden in vrijwilligerswerk. Je mocht wel je tijd op in andere dingen gaan doen. Maar echt voor geld werken buitenshuis, als je kinderen had, dat was iets dat eigenlijk not done was. Ja, het deed af aan het moederbeeld, het beeld van het de ideale moeder. Van, ja. Een zorgzame moeder is thuis voor haar kinderen. Dat is gewoon hoe het moest zijn. En dat is nog steeds een bepaald opzicht een norm die nog wel kennelijk ook wel in Nederland aanspreekt. Hè. Dus dat als kinderen uit huis komen van school, dat dan is de moeder er om voor de thee. Dus nou ja, wat je net al eerder noemde. Ja. De cijfers liegen er niet om. Als je ons vergelijkt met andere Noord-Europese landen, dan zijn vrouwen nog steeds relatief veel thuis ten opzichte daarvan. Ja. Maar toch had je ook natuurlijk de jaren 60, feministische golf, tijd van zelfontplooiing. Ja. Heeft dat dus ook heel veel impact gehad op onze manier van naar werk kijken? Ja, zeker. Dus dat is denk ik echt een belangrijke verschuiving in Nederland. Dat die zogenaamde externe motivaties, ik doe het voor het geld, ik doe het om brood op plank te krijgen, dat die dan steeds meer vervangen worden door interne factoren. Ik doe het voor mijn plezier, ik doe het omdat ik het leuk vind, ik doe het omdat het mij een gevoel van voldoening geeft, ik doe het omdat ik mezelf kan laten ontplooien, zoals u zegt. Ja. Dat zijn allemaal wel belangrijke motivaties geweest voor vrouwen, zeker, maar ook voor mannen. Mm. Mannen zijn nog steeds in vergelijking wat meer op die externe dingen gericht. Maar er is een hele maatschappelijke verschuiving bij zowel mannen als vrouwen richting die interne motivaties. Hè? Ja, inderdaad, zelfontplooiing. Ik kan me ook wel voorstellen dat, ik bedoel, zeker in 1800 waren natuurlijk bepaalde studies echt wel voor de rijke mensen, zullen we maar zeggen. Heeft het onderwijs het niet ook veel toegankelijker gemaakt? Dat eigenlijk iedereen een beetje ineens alles kon worden wat je wilde worden, in plaats van dat bepaalde beroepen echt voorbestemd waren voor lagen in de samenleving? Ja, absoluut. En het onderwijs heeft een paar belangrijke veranderingen veroorzaakt in het werk. Eén is iets waar we nu nauwelijks meer over nadenken. Is dat betekent eigenlijk dat in de loop van je leven dat je veel minder aan het werk bent, omdat je veel meer aan de studie zit. Mm. Dus dat is gewoon iets dat. Dus wij zitten gewoon, als je kijkt van hoeveel jaren wij gewoon door een werkgever of als ondernemer bezig zijn, dat is gewoon veel minder als percentage van je totale leven dan dat in het verleden is geweest. En onderwijs heeft er gewoon heel veel mee te maken. En zeker in de jaren 60, als je naar de universiteit ging, dan was je wel 7 à 8 jaar bezig met je studie. Ja. Dus dat is gewoon één belangrijke verandering. Dus je bent gewoon, in je leven kom je gewoon meer onderwijs tegen en minder werk. Maar het andere is inderdaad wat u zegt. Het heeft ook wel te maken dat mensen anders over werk zijn gaan denken. En het is niet meer van de hand liggend dat je hetzelfde beroep gaat volgen als je vader, als je man bent dan althans. Of dat je dat het weggelegd is dat je gaat trouwen en dat je dan vervolgens thuis blijft. Dat begint echt in de jaren 60 en 70 te veranderen. Dat betekent dat je dan ook wel andere noties hebt van wat werk inhoudt. En het is niet meer alleen maar een plicht die je dan wel hebt uit te voeren. Maar dat is ook wel iets dat bij voldoening jou moet geven. Ja, ja, ja. Levens, ja. Levens levenszin moet geven. Ja. Onderwijs dus ook een belangrijk onderdeel van dat ons werk zo veranderd is. En zeker de arbeidsduur daarvan. Maar we hebben natuurlijk ook nog zoiets als de vakbond en vakverenigingen. Ik geloof dat het rond 1955 begon dat zij zeiden, hey, dat hele harde werken, kan dat niet anders? Wat was de grote motivatie voor deze vakbonden om te gaan bestaan? Nou, de vakbonden bestonden al geruime tijd. Maar wat je ziet eigenlijk, en ze hebben eigenlijk ook een belangrijk aandeel gehad in wat er in 1945 werd afgesproken qua arbeidsverplichtingen. En eigenlijk de ruil was een beetje heel simpel gezegd van, is dus van wij als vakbonden staan toe dat wij lange uren moeten maken en dan ook wel tegen niet zo'n hoge loon, eigenlijk kunstmatig laag om de export te bevorderen. Mm. En in ruil daarvoor krijgen we een bepaald soort bestaanszekerheid. We krijgen wel zorgen dat wij niet meer niemand werkloos is en dat iedereen wel in de bak kan. Vastigheid. En op een gegeven moment neemt de productiviteit toe en de welvaart blijft een beetje achter. Dus de vraag is van, zouden we niet meer betaald moeten worden? Dat was denk ik een hele belangrijke aandeel in van wat ze wensten. En tegelijkertijd ook van, waarom moeten we al die lange uren maken? En je ziet eigenlijk vanaf 1960 zo ongeveer dat ook wel vruchten afwerpt. Dat Nederlanders ook wel minder uren hebben moeten maken op hun werk dan in de jaren 50. Ja. Dus op den duur. En je zou kunnen zeggen ook, de werknemers hebben in afnemende mate daar zeggenschap over. Want het is een markt, het is eigenlijk een economie waar er gewoon veel te weinig arbeidsplaats, te weinig arbeiders zijn voor de arbeidsplaatsen. Dus ze moeten ook wel water bij de wijn doen. Ah ja, op die manier. En ik kan me ook wel voorstellen dat op een gegeven moment is die industrialisatie ook wel op een soort van piek, dat er dan op een gegeven moment ook een moment komt dat je denkt, mensen hoeven ook gewoon veel minder. Want de fabriek, de taken zijn door machines overgenomen, niet meer door mensen, toch? Ja, en dat is zeker zo. Dus je ziet van dat die conventionele manier van werk doen, dat die dan steeds overtollig werd. Dat je dan eigenlijk, je had gewoon veel minder mensen nodig om een soort conventioneel werk te doen. En de voorspelling was in de jaren 60 en ook in de jaren 70, en niet alleen in Nederland, dat mensen als gevolg hiervan veel minder zou hoeven werken. Dus niet. En het was gewoon, in Amerika was voorspeld dat ze in de jaren 60, dat ze anno 2000, dus 30 jaar later of zo, dat Amerikanen slechts 14 uur per week zou hoeven werken. Dat was de voorspelling. Ja, daar is niks van uitgekomen in ieder geval. Nee, daar is helemaal niets van uitgekomen. Dus je ziet dat dus mensen. Maar het geeft aan dat de banen die mensen voor ogen hadden, dat mensen zag, daar hoef je gewoon in afnemende mate arbeid in te stoppen. Ja. Wat ze niet zagen natuurlijk, waren alle banen die inmiddels, die dan gaandeweg ook wel verscheen in een nieuwe economie. Dus ik moet zeggen, om het even naar hier te halen, want volgens mij is dit gesprek al zo oud als de weg naar Rome. We hebben nu natuurlijk heel veel over artificial intelligence bijvoorbeeld. En op de een of andere manier komt dan ook altijd dit naar boven van, stelen ze niet al onze banen, blijft er nog wel werk voor ons over? Zal dit ook een gesprek van alle dag blijven? Is dat toch een beetje mensen en werk eigen om altijd te denken, oh, blijft er nog wel genoeg over voor ons? Natuurlijk. En het is natuurlijk wel ook de vraag. Ik vind het ook geen onredelijke vraag. In deze zin is het dat deze technologische ontwikkeling, dus waaronder ook kunstmatige intelligentie, betekent wel een aanzienlijke verschuiving van de arbeidsmarkt. Dus ik heb wel een statistiek gehoord, het is weer, dus ook wel koffiedik kijken, maar dat iets van heel, heel ingewikkelde cijfer, maar dat 60% van van de banen die er nu zijn, zal ongeveer 30% daarvan door AI, kunstmatige intelligentie, worden vervangen. En dus dat betekent dus dat er gewoon een aanzienlijk aandeel is van wat men nu mee bezig is in de werk. Dat zal wel door, door kunstmatige intelligentie en andere technologische vernieuwing worden teniet gedaan. Ze worden eigenlijk. Maar dat betekent niet, is de verwachting, dat mensen eigenlijk werkloos thuis zitten. Want je ziet gewoon wel verschuiving in de arbeidsmarkt. Dus waar veel meer aandacht, veel meer groei moet zitten in beroepen waar de menselijke gelaat, menselijke kwaliteit en belangrijk zijn. Toedoen, hè, belangrijk zorg. Is natuurlijk wel één van hen. Dus dat heb je gewoon wel nodig. En ook wel met de afname van mensen, van baby's die geboren worden in landen zoals Nederland, betekent ook dat mensen eigenlijk vooral ziet dat er dat er niet voldoende mensen zijn die het werk kunnen doen, dat gedaan moet worden. Ja. Dus je zit gewoon, dus aan de ene kant wel echt een aanzienlijk verschuiving van wat werk is en wat voor werk men doet, maar niet massale werkloosheid. Maar is een van die oplossingen niet, waar we het eigenlijk de hele nacht ook al over hebben gehad, dat we gewoon allemaal massaal minder gaan werken? Als er toch heel veel heel veel manieren zijn of vormen die het van ons over kunnen nemen. Dat je gewoon naar 10 uur per week gaat of 14 uur per week. En dat het dan prima is voor hetzelfde salaris. Nou ja, dat is denk ik wel de. Je kan zeggen van wij hoeven, Nederlanders hoeven, zou je kunnen zeggen, ook wel minder te werken dan mensen in andere landen, omdat hun productiviteit zo hoog is. Hè. Dus dan, waarom zou je dan eigenlijk meer hoeven werken? Dus ja, je kan zeggen op basis van wat je nodig hebt om rond te komen, zou je dan eigenlijk richting een hele relaxed werkweek kunnen gaan. Ja. Als je denkt van andere factoren, dan is dat niet zo eenvoudig. De een is dat je hebt te maken met die toch wel. Er zijn allerlei sectoren die echt schreeuwen om mensen. Dus die moeten. Dus wat ga je dan eigenlijk doen met al die hulpdiensten bijvoorbeeld, als niemand wil. Hè? Dus dat is gewoon van hoe moet dan eigenlijk het werk worden gedaan die door iedereen als belangrijk wordt ervaren. Dus dat is gewoon één vraag. En de andere is natuurlijk wel van die oude vraag waar we het ook over hebben gehad, is waar vinden mensen dan hun voldoening in? Ja. Is dan eigenlijk. Is de menselijke bestemming, is een, want dat was natuurlijk wel zoals radicale kunstenaars zoals Constant Nieuwenhuis in de jaren 60 het wilde zeggen. Nou ja, we moeten eigenlijk naar een wereld gaan waar niemand werkt. Waar iedereen gewoon vrije tijd heeft om zijn eigen leven in te richten. Zoals die dan wel naar eigen verbeelding wil scheppen. Ja. Maar ja, is dat nou wat mensen eigenlijk. Zingeving, doen, werk als zingeving heb je natuurlijk ook heel erg als argument. Hè? Het wordt ook als nobel gezien om te werken. Ja. Ik moet zeggen, het lijkt me heerlijk om een tijd vrij te zijn, maar het lijkt me ook ontzettend saai om helemaal geen verplichting meer te hebben. Hey, even als laatste vraag. We hebben een beetje door de tijd gereisd. Uiteindelijk zijn we dus bij die typische Nederlandse 40-urige werkweken uitgekomen, voornamelijk voor mannen, laten we eerlijk zijn. Hoe kijk je ernaar? Gewoon ook vanuit de kennis die je hebt en misschien ook wel als Amerikaan. Wat vind jij van de 40-urige werkweek? Vind je het een mooi iets of toch nog wel veel op aan te merken? Ja, ik ben naarmate dat ik heb als Amerikaan toen ik jonger was, dan heb ik denk ik wel 60, misschien 70 uur per week gewerkt. Dus ik heb me daar nooit aan gehouden. Ik vind 40 dan in die zin. En dat daar zo ben ik wel ingekomen. Ik vind 40 een mooie soort maximum die je eigenlijk zou moeten stellen aan mensen. Dus het is iets, misschien 50, dus als je echt heel druk hebt, maar je moet het gewoon eigenlijk niet meer hebben. Dus 40 als een soort maximum van inzet vind ik een goede maatschappelijke norm. Dus dat betekent dat je ook wel tijd hebt voor anderen en dat je ook wel tijd hebt voor jezelf. Dat vind ik wel belangrijke afwegingen. Dus niet als iets dat iedereen moet zien te bereiken, maar als een maximum die we aan onszelf stellen. Dan ben ik wel voorstander van de 40-urige werkweek. Ja, goed eikpunt eigenlijk, waarmee je gewoon ook zegt, hey, privéleven is ook belangrijk. Ja. Ik wil je onwijs bedanken, James, voor deze bochten door toch wel de arbeidsgeschiedenis. Nou, graag gedaan hoor. Dank je wel en fijne nacht nog. Oké, fijne nacht. Ja, de regisseur van het programma die zei net R&B at its finest. En dat is het wel, hè? Maxwell met This Woman's Work. Het is alweer bijna tijd voor het nieuws van 4 uur. Dat betekent dat we zometeen alweer naar de Nachtkraker gaan. Oftewel het allerleukste spel van Radio 1. En er valt ook altijd nog wat op te steken, mocht je het antwoord niet weten. Maar ik ga ervan uit dat je het wel weet, hoor. En ik ga er vooral van uit dat je mee wil spelen. Dus pak die NPO Radio 1-app er in ieder geval alvast bij. Nu eerst dus het nieuws van alweer 4 uur. MUZIEK Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Peru zijn 6 militairen verdronken toen ze een rivier wilden oversteken. Ze probeerden het stadje Juli te bereiken om een eind te maken aan een gewelddadig protest gisteren. De brug naar de plaats werd eerder geblokkeerd door betogers. In Peru is het sinds december onrustig. Dagelijks zijn er protesten en rellen tegen het afzetten van president Castillo. Daarbij zijn tot nu toe zeker 64 mensen om het leven gekomen. De Canadese premier Trudeau start een grootschalig onderzoek naar buitenlandse inmenging van verkiezingen. De premier wil met het onderzoek de democratie naar eigen zeggen versterken. Trudeau ligt onder vuur van zijn oppositie voor mogelijke Chinese inmenging bij verkiezingen in 2019 en 2021. China zou liever de partij van Trudeau aan de macht houden. Peking ontkent elke vorm van betrokkenheid bij de verkiezingen. In Mexico zijn in een verlaten vrachtwagen honderden migranten ontdekt. In totaal zaten er 343 mensen in de trailer. Er worden in Mexico vaker dergelijke ontdekkingen gedaan, maar dit soort hoge aantallen is uitzonderlijk. De vrachtwagen had ingebouwde ventilatie voor alle passagiers. Ook was er een extra verdieping in de trailer. Vermoedelijk gaat het om migranten uit Zuid-Amerikaanse landen op weg naar de VS. Een Roemeense Nederlander is in Spanje veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor de diefstal van peperdure flessen wijn, meldde Spaanse media. Zijn Mexicaanse vriendin kreeg 4 jaar cel. De twee namen 45 flessen wijn mee uit een exclusief hotel en restaurant. Een daarvan was een Château d'Yquem uit 1806 met een geschatte waarde van 350.000 euro. De totale waarde van de gestolen wijn was ruim 1,5 miljoen euro. De flessen zijn nog altijd spoorloos. Het weer, in het zuiden hier en daar regen. In de rest van het land is het droog en zo'n 4 graden. In de ochtend breekt met name in het noorden af en toe de zon door. Wel is daar kans op natte sneeuw. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Ja, dit is dat moment dat je dan toch denkt, ga ik nog goeienacht of goeiemorgen zeggen? Ik kies er maar voor om voor goedemorgen te gaan. Het is dinsdag 7 maart en je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Eerst nog een paar updates van wat je vandaag kan verwachten. Er wordt vandaag landelijk gestaakt in Frankrijk. De acties hebben deze week betrekking op het internationale treinverkeer. Er rijden deze week veel minder internationale treinen van en naar Frankrijk, België, Duitsland, Nederland en Engeland. En dan door naar het volgende nieuws. Ja, uit Engeland. Fans van het Songfestival, opletten nu. Want vandaag start namelijk de kaartverkoop van het Songfestival in Liverpool. Hoe Nederland het gaat doen, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Maar we staan nu op plek 11 bij de bookmakers. En aanklagers verhoren vandaag de Peruaanse president Dina Boluarte over de dood van anti-regeringsbetogers. Ze heeft volgens haar advocaat volledige medewerking toegezegd aan dat onderzoek. Ja, dat waren de nieuwtjes van vandaag alweer. Tenminste, in ieder geval vanuit mij. We gaan door met het spannendste moment van de nacht van BNN VARA. En dat is... De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, de Nachtkraker. Oftewel het spel der spellen van Radio 1. En we gaan dan altijd terugblikken. We halen fragmenten uit de archiefkast in de hoop dat jij aan de andere kant van de radio nog weet waar we het over hebben. In dit geval duiken we in een van de meest invloedrijke periodes uit onze werkgeschiedenis. En dat is natuurlijk de industriële revolutie. Een tijd waarin heel veel mensen dag in dag uit heel hard werkten voor een klein beetje geld. En in slechte omstandigheden werd iedereen aan het werk gezet om zo een klein beetje geld te verdienen. Ja, voor toch, ja, laten we zeggen, ik denk niet de meest culinaire maaltijden van dat moment. Droge boterham bijvoorbeeld. Deze tijd is ook een inspiratie voor ontzettend veel films geweest. Jazeker, boeken, verhalen, de industriële revolutie en de enorme stoomtreinen. Wat zie je ze veel voorbij komen in oude films. Ik ga je een fragment laten horen uit zo'n film. En nu is natuurlijk de vraag... Ja, ik zet er heel even dit uit. Want de vraag is, uit welke film is dit fragment? Please, sir, I want some more. What? Please, sir, I want some more. More? Oh, ik

Ja, als ik mijn regisseur mag geloven, was dit een van de beroemdste scènes uit deze film. Heel Nederland weet wat het is. En toen keek ik naar de NPO Radio 1-app en toen zei Meerdin: sorry, maar mijn leeftijdsgetal is iets te weinig om mee te kunnen doen met dit spel. En toen dacht ik, Meerdin, ik voel je. Ja, dat is gewoon, ik had het niet geweten als het me niet van tevoren was ingefluisterd. Ik schaam me er tegelijkertijd een beetje voor, want het is inderdaad uit een legendarische film. En degene die weet hoe legendarisch deze film is, is Mario van Broekhuizen. Goeienacht. Goeienacht. Ja, ja. Ik dacht dat het Oliver was, van Oliver Twist. Nou, dat is helemaal goed. Laten we daar heel even voor klappen. Er wordt uitbundig geklapt hier. Het is een drukke studio. Dat is je cadeau vandaag, want dat is lang niet altijd zo. Ben je heel erg bekend met deze film? Ja, dat is een beeldschone film. Die moet je zien. Dat is echt prachtig. Prachtig gezongen. Het verhaal is natuurlijk mooi van Dickens. Hij vraagt daar om een meer pap in het weeshuis. Mm. En dat krijgt hij niet, want het is allemaal armoedtroef. Maar het loopt allemaal goed af. Maar het is een van de met de mooiste muziek. Oh, het is ja, een schitterende film. Nou, het klinkt alsof die op je favorietenlijstje staat. Ja, ja, ja, ja. Dat is een, dat zijn, eigenlijk moet je die gewoon zien. Het kan niet schelen waar je hem vandaan haalt, maar je gaat hem maar een keer kijken, dan zou je het zien wat ik toen wel vond. Oké, ik zal eens gaan graven in de archieven van het internet en dan kom ik Oliver Twist ongetwijfeld tegen. Ja, het beeld schoon. Los van dat ik het ontzettend leuk vind dat je meedoet en natuurlijk ook dat je het ook nog eens goed had. Wat ben je nu aan het doen? Nou, ik was net naar boven gegaan omdat ik nog een heleboel werk had. Ik maak mutsen voor vluchtelingen, alle mensen in nood en ga maar door. Hm. Dat gaat erom soms 3 per dag. Maar ik moest nu een heleboel andere reparatiedingen doen. Een rok maken. Of voor mensen kettingen maken. Ik ben al oud hoor. En dus in de nacht zit ik al die dingen nog allemaal uit te zoeken en te maken. En dan ga ik heel laat naar bed. En dan ben ik in de ochtend niet. Dan ben ik nergens. Dan slaap ik wat uit. En dan tegen de middag dan kom ik weer beneden. En dan ga ik weer verder met al het werk voor iedereen. Nou, je hebt helemaal gelijk dat je na een nacht doorwerken denkt, ik ga er eens even tussenuit. Wat ontzettend mooi dat je dat doet. En wat doe je ook veel? 3 mutsen per dag en dan ook nog allemaal mensen repareren. Ja, ja, ja. En dat gaat allemaal overal naartoe. Ik ben jaren geleden begonnen in Calais en overal in de wereld waar er maar mutsen nodig zijn. Ook voor mensen die geen vluchteling zijn of in een ziekenhuis. Ook voor de opera. Mijn dochter zit nu in de opera en die hoort dat zingt daar. En dan gaan er weer een heleboel mutsen daar als toi, toi, toi cadeautje naartoe. Of in ziekenhuizen. Allerlei dingen. Kinderen, maakt niet uit. Ik krijg de wol van de hele wereld opgestuurd. En dan kan ik het allemaal maken. Dus ik kan eigenlijk door een ander kan ik goed doen. Nou, het is geweldig. En het klinkt ook nog alsof je ontzettend creatief bent. Wat heerlijk dat je zo lekker in de nacht met jezelf dan. Misschien wel een goed moment om Oliver Twist weer eens aan te zetten. Als je toch lekker zit te brengen. Misschien wel, ja. Dat speelt schoon. Ja, kan je tegelijkertijd of moet je je enorm concentreren op je kunstwerkje? Nee. Ik ken het verhaal ook. De liedjes kan ik allemaal meezingen. Ga maar kijken. Dan zou je nog aan me denken. Ja, ik ga sowieso aan je blijven denken. Want ik vind het prachtig wat je daarnaast allemaal doet. Ik wil je bedanken en blijf gewoon even aan de lijn. Want dan gaan we ervoor zorgen dat er een lekkere chocoladereep jouw kant op komt. Dankjewel. Bye bye. De nacht van BNN Vara. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, we moeten door. In dit geval het personeeltekort in de zorg en in het onderwijs, die blijven maar groeien. En de vraag is natuurlijk, hoe gaan we dit oplossen? Volgens VVD-Kamerlid Judith Thiele zouden vrouwen eindelijk eens fulltime moeten gaan werken. Annemel Broer en Nikki Frederiks van de Jonge Democraten denken daar dan weer heel anders over. En zij hebben het daarover bij de Nieuwsbuffet. Goedemiddag, alle drie. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mevrouw Thiele, ik begin bij u. U hield in de Tweede Kamer een gloedvol pleidooi over fulltime werken voor vrouwen. Zijn we zo slecht in Nederland daarin? Ik weet niet of dat echt fulltime werk was. Maar wat ik zei is dat vrouwen die in deeltijd werken meer zouden moeten kunnen gaan werken. Want inderdaad, als je naar alle internationale lijstjes kijkt, is Nederland, ze noemen dat wel wereldkampioen deeltijd werken. Geldt zowel voor mannen als voor vrouwen, maar vooral voor vrouwen. En is dat dan de oplossing? Nou, als je kijkt naar waar de grote tekorten zijn nu, die zijn eigenlijk overal, maar vooral ook in onderwijs en zorg. Daar werken heel veel vrouwen en daar werken heel veel vrouwen in deeltijd. En McKinsey heeft een paar jaar geleden even doorgerekend. Maar als al die vrouwen een paar uur meer zouden gaan werken in onderwijs en zorg, dan is eigenlijk alle tekorten zijn in één keer als sneeuw voor de zon verdwenen. Helder verhaal. Nicky Frederiks, ja, volgens Judith Thiele zouden vrouwen fulltime moeten gaan werken. Nee, dat zei ik niet. Nou ja, meer moeten gaan werken. En dan zou het in ieder geval als de problemen als sneeuw voor de zon oplossen. Is dat een goed idee? Ja, wij vinden het dus gewoon een beetje een simplistische oplossing. Aangezien wanneer we nu kijken naar de verdeling in huishouden en andere dingen, vrouwen al heel veel doen. Ze besteden al meer dan 2 uur meer aan het huishouden dan mannen. En dat zorgt er ook voor dat wanneer je gewoon gaat zeggen, ja, vrouwen, jullie moeten eigenlijk gewoon net iets meer doen. Dat je die last en die verantwoordelijkheid weer compleet op de vrouw legt. En wat wij willen is gewoon een eerlijkere verdeling van mannen en vrouwen die werken, dus dat we allemaal ongeveer hetzelfde gaan werken. Dat zouden we ongeveer op de 30 uur willen hebben. Aangezien mannen en vrouwen gemiddeld nu ook al 31 uur per week werken. Dus ja, vandaar. Dus mannen moeten eigenlijk ook korter gaan werken. Annabel Broer, ja, je bent collega van Nicky. Waarom ligt het probleem bij die voltijdwerkers volgens jullie dan? Nou ja, uiteindelijk zie je dat in een gezin zijn er gewoon een aantal maatschappelijke taken die je moet dragen. Dus dan gaat het over zorg voor de kinderen, huishouden doen, mantelzorg, dat soort dingen. En als je in een gezin dat wil combineren met werken, dan zul je eigenlijk alle twee ongeveer even moeten werken. Wij streven naar een 30-uurige werkweek. Omdat als je van vrouwen vraagt om meer te gaan werken, dan zullen de mannen toch iets meer moeten gaan doen in andere maatschappelijke taken. Maar als mannen ook minder gaan werken, wordt het probleem dan niet veel groter? Nou ja, we denken dus dat het enerzijds mee zal vallen, omdat we nu ook al gemiddeld 31 uur per week werken in Nederland. En tegelijkertijd zie je dat waar proeven gedaan worden, dat je ziet als mensen kortere werkdagen maken of minder werkuren in een week maken, dat ze dan ook efficiënter kunnen werken, productiever zijn, zich beter in hun vel voelen. Dus daardoor denken we ook dat er winst te halen valt bij bijvoorbeeld ziekteuitval door stress. Mevrouw Thiele, hoe kijkt u naar deze oplossing? Nou, wat ik bij de dames hoor zeggen is dat ze eigenlijk een beetje hetzelfde willen als ik. Namelijk dat vrouwen meer gaan werken en dat ook kunnen. En we moeten ook volgens mij een beetje ophouden met werken als een soort van noodzakelijk kwaad zien. Werk is als het goed is. En dat is het ook voor heel veel mensen. Een hele fijne manier om je talenten te ontwikkelen, om nodig te zijn, om een structuur in je leven te hebben, om contact te hebben met collega's, met klanten, met patiënten, met leerlingen. Dus volgens mij is dat punt 1. Laten we werk niet als een soort van ellendige bezigheid zien die maar moet. En daarnaast, wat mevrouw Broer en Frederik zeggen, is van ja, het zou mooi zijn als er meer gelijkwaardigheid is. Nou, heel graag. Maar laten we dat dan ook vooral praktisch beginnen. En vrouwen, beginnen gewoon. Ga gewoon naar je baas en vraag om meer uren te kunnen werken. En dan zal je man op vanzelf wel eens te vaker de stofzuiger pakken. Tenminste, dat hoop ik. Dat is bij ons zo. Maar laten we niet in Den Haag of waar dan ook bedenken hoe het in de samenleving zou moeten. En maar roep mensen op om zelf gewoon aan de slag te gaan. Nou, ik denk ook dat het wel goed is om dit vanuit de maatschappij te stimuleren. Wij zijn in ieder geval niet voor een overheid die zegt, oké, we gaan nu keihard haar werkweek van 30 uur invoeren. Maar we zouden wel voorstander zijn om meer mee te experimenteren. Dus te zorgen dat inderdaad zowel mannen de ruimte krijgen om minder te gaan werken als vrouwen inderdaad, om richting die 30 uur te gaan. Want gemiddeld zitten ze nu op zo'n 26 uur. En mannen op 36. Ja. Ja, maar dat kan dus al. Dus mannen kunnen naar hun baas gaan en vragen om minder te werken. En vrouwen kunnen naar hun baas gaan en zeggen van, ik wil best een aantal uur meer. Dus je kunt het simplistisch noemen, maar vaak zit de eenvoud de beste oplossingen. En ik denk dat het heel goed is voor vrouwen als ze serieus keuze maken over hoe ze hun talent willen ontwikkelen, hoe ze werk en privé combineren en dus meer uren gaan inzetten in hun werk. Want nogmaals, daarmee zijn heel veel tekorten opgelost. En juist die tekorten leveren ook enorm veel werkdruk op bij collega's. Nicky Frederiks, ja, je hoort het. Er zijn al legio mogelijkheden. Waarom willen jullie het zo anders inrichten? Nou ja, anders inrichten. Wij willen dus eigenlijk inderdaad die mogelijkheden stimuleren. Inderdaad, de initiatieven van het bedrijfsleven om inderdaad 30 uur per week te gaan werken. Gewoon van harte toejuichen. En vandaar dat wij ons opiniestuk hadden geschreven. En als ik jullie Tine nu zo hoor van ja, dat vinden we ook een heel goed idee. Dan vind ik dat heel leuk om te horen. En wij willen gewoon simpelweg dat extra perspectief bieden. Want wanneer wij alleen maar horen, ja, vrouwen moeten gewoon meer werken. Marieke Stellinga had ook een column geschreven. Deeltijd dames, mag het een onsje meer? Dan klinkt dat voor ons alsof vrouwen nog niet genoeg doen. En dat vonden wij gewoon een pijnlijk beeld van de werkelijkheid. Maar jullie vinden dus wel dat mannen te weinig doen? We vinden wel dat mannen te weinig doen in het huishouden. En het is vaak een eerlijke en eerlijke poging om inderdaad voor de man meer te doen in het huishouden en in de zorg van kinderen. Maar vaak strandt het een beetje op de realiteit. Dat het uiteindelijk toch blijkt dat de vrouw net iets minder gaat werken en de man gewoon zich gaat focussen op de carrière. Mevrouw Thiele, hoe zijn de rollen bij u thuis verdeeld? Ik werk fulltime en mijn man werkt ook fulltime, verdeeld over 4 dagen. En we hebben 3 kinderen. En wat is uw vraag? Nou, is er veel stress, veel gedoe? Lopen jullie allebei tegen een burn-out aan? Want dat hoor je ook heel vaak. Nee. Van hard werken en zorgen voor de kinderen. En soms ook nog mantelzorg voor de ouders doen. En ook nog sport en ook nog hobby's. En ook nog naar het café willen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Nee, en dat is ook zeg maar wat ik eerder zei. En volgens mij moeten we werk proberen gewoon ook. Wij hebben allebei een baan waar we onze ei in kwijt kunnen. We hebben een heel fijn gezin die precies weten wanneer ze wel en niet ouders thuis kunnen verwachten. Dus uiteindelijk gaat het om keuzes maken die passen bij jouw leven. Daarom ben ik ook niet zo voor het vaststellen van het moet zo. Ja, keuzes maken. Er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen die ook de keuzes maken om parttime te werken, omdat ze dat prima vinden. Die willen helemaal niet fulltime werken. En die keuze moet wel goed geïnformeerd zijn. Dat is waarom ik van de week een opiniestuk in het AD heb geschreven, waar het gaat over talenten, over je financiële onafhankelijkheid op de lange termijn. Is gewoon onderzocht dat ouders die werken over het algemeen tevredener zijn met hun leven dan ouders die niet of minder werken. Dus mensen laten zich soms ook wel door verkeerde voorspiegelingen maken ze de verkeerde keuzes. En zeker voor vrouwen, want dat blijkt gewoon uit alle cijfers, zeker voor vrouwen heeft dat heel veel nadelige gevolgen. Doordat ze zo weinig werken, doordat ze een gat in hun cv hebben, geen pensioen opbouwen. En soms nog steeds evenveel werk doen in die minder dagen die minder betaald zijn. Dus ik roep vrouwen vooral op om gewoon goed geïnformeerd de keuze te maken, samen met hun partner, om uiteindelijk ook hun eigen talenten verder tot bloei te laten komen. Want we zien overal in scholen, in studies, dat vrouwen het ontzettend goed doen en ook ontzettend veel kunnen. Maar Annabelle, ik wil nog een vraag stellen. Want vindt u dan ook dat mannen daarin dan wat meer maatschappelijke taken mogen pakken? Want ik denk op het gebied van vrouwen emancipatie zijn we het eigenlijk best wel grotendeels eens. Dat vrouwen eigenlijk omhoog mogen werken richting die 30 uur en daar wel vrije keuze in hebben, geïnformeerde keuze. Volgens mij vinden we dat allebei. Maar ik vraag me wel af hoe er aan keek tegen het stuk wat wij bepleiten van oké, als we dan richting de 30 uur gaan, vinden we ook dat mannen dus wat minder betaald werk mogen doen, wat meer van het maatschappelijke werk. Ja, ik vind het moeilijk om dat te vinden. Ik ben een liberaal en ik wil niet mensen voorschrijven hoe zij moeten leven. Wat ik wel kan doen, ik ben zelf een vrouw, ik kan vrouwen oproepen om zich goed te laten informeren voor de keuzes die zij maken. Bij het kiezen van een studie, bij het kiezen van een baan, bij het kiezen van het combineren van werk en gezin. Ik kan vrouwen oproepen om met hun, als ze een mannelijke partner hebben, met een man aan de slag te gaan om dat goed en gelijkwaardig te verdelen. Ik vind dat die gelijkwaardigheid echt nog wel een tandje bij kan. Maar ik ga mannen niet oproepen voor niks. Want uiteindelijk zullen mensen zelf die keuzes moeten kunnen maken. En kunnen wij als vrouwen wel wat meer van onze mannen vragen, zou ik dan bijna zeggen. Ja, maar er bestaat ook nog altijd ongelijkheid op de arbeidsmarkt, mevrouw Thiele. Als vrouwen meer gaan, als het u aantrekkelijker wil maken, moeten we dan ook niet veel meer streven naar gelijke lonen tussen mannen en vrouwen? Ja, een heel groot deel van het verschil in lonen is te verklaren door de deeltijd. Er is ongeveer nog 6% onverklaarbaar. En u vindt mij zeker, daarin dat dat wel heel raar is en dat we beter moeten begrijpen hoe dat anders kan. Maar uiteindelijk begint het vaak bij vrouwen al heel vroeg. Als je kijkt naar jonge vrouwen, middelbaar opgeleide vrouwen rond hun 20ste, die zijn dan eigenlijk al niet tevreden over de studie die ze hebben gekozen en over de baan die ze hebben gekozen. En dus vrouwen laten zich echt nog vaak te veel door de omgeving in een pad duwen waar ze eigenlijk helemaal niet zo blij mee zijn. En volgens mij moeten we vrouwen bewust maken om een keuze te maken voor een studie die past bij hun talent en die daar vervolgens ook een mooie loopbaan mee kan. Maar moeten we dan ook niet veel verder nog kijken? Bijvoorbeeld naar de kinderopvang. Dat is behoorlijk duur. Dat is altijd veel te duur en daardoor blijven ook nog altijd veel vrouwen helaas thuis. Ik heb in reactie op dat opiniestuk van de week heel veel reacties gekregen van vrouwen, heel uiteenlopende. Maar inderdaad, kinderopvang is daar eentje van. Daarom hebben we als kabinet afgelopen jaar ook 250 miljoen geïnvesteerd om te zorgen dat zeker voor lage en middeninkomens kinderopvang beter betaalbaar is. Maar kinderopvang is ook weer te duur geworden. Het is niet goedkoop, inderdaad. Maar we hebben het altijd over kinderopvang. Maar eigenlijk, wat ik ook heel veel terugkrijg in die reacties, is de periode daarna veel ingewikkelder. Want kinderopvang is tenminste nog van 8 tot 6. Maar als je kind naar school gaat als het 4 is, dan moet het er om 8:30 ongeveer zijn. Hè? Als je een tijdje van je werk af woont, dan ben je dus onderweg, kan je pas om 9:30 beginnen. En is het om 2:15, 2:30 weer klaar. En is dan misschien buitenschoolse opvang een optie. Maar vanaf dat het kind 11 is, al niet meer. Dus we moeten ook niet alleen maar op die kinderopvang blijven focussen. Nee, maar dan zou weer een 30-uurige werkweek voor zowel mannen als vrouwen weer makkelijker zijn. Nou, dat krijg ik niet doorgerekend. Volgens mij moeten we kijken hoe gewoon ook ons hele schoolsysteem tussen 4 en 14 gewoon veel beter past bij een samenleving waarin mensen werken, zowel papa's als mama's. Nikki, hoe luister jij nu naar dit verhaal? Ik vind het heel goed inderdaad dat wij dus inderdaad heel erg focussen op dat vrouwen ook gelijke carrièrekansen moeten hebben. Maar aan de andere kant hoor ik gewoon heel veel problemen. Dus ook inderdaad met kinderopvang, met schooltijden, die gewoon inderdaad gewoon opgelost zouden kunnen zijn als we allemaal 30 uur per week werken. Want het is nu gewoon een realiteit dat kinderen ophalen en dat soort dingen gewoon op het bord van de vrouw valt. En dan signaleer je wel die problemen, Judith. Maar de oplossing is vaak nog best wel ver weg. En uiteindelijk denk ik dat het de makkelijkste oplossing inderdaad gewoon een vergelijkbare balans is met mannen en vrouwen die evenveel werken. Dat is een duidelijke oproep. Maar Annabel, jij denkt en schrijft hetzelfde als Nikki. Hoe zou jullie plan werkelijkheid kunnen worden? Nou, ik denk dat ook in een bredere zin een 30-urige werkweek meer past bij de toekomstige arbeidsmarkt. Kijk, we zien nu het kraptes op de arbeidsmarkt, maar ik denk op langere termijn zien we dat met ontwikkelingen van automatisering, met artificial intelligence, dat het gewoon veel realistischer is dat we gaan afbouwen richting de 30 uur. Ook omdat het uiteindelijk voor de gezondheid, voor werkgerelateerde stress beter zijn, net voor een betere balans tussen andere maatschappelijke taken die nu onbetaald zijn, maar wel ontzettend belangrijk voor onze maatschappij. Dus ook iets bredere perspectief denk ik dat het ook beter zou zijn om op die vlakken voor de 30-urige werkweek te gaan. Mevrouw Thiele, ziet u dat gebeuren in de toekomst? Wellicht, maar het is tot nu toe nog een redelijk academisch tekentafel idee met heel veel aspecten erin. Maar voor welk probleem het precies een oplossing is, hè, dat zijn er een heleboel. Ik kan me voorstellen dat onze arbeidsmarkt ontwikkelt. Dat doet het voortdurend. Maar voor nu is de meest eenvoudige oplossing, zeker als je kijkt naar de sectoren waar we het straks over hadden, hè, onderwijs en zorg. Als vrouwen bij zichzelf te raden gaan, zou ik niet een aantal uur meer per week kunnen werken. En daar ook mee aan de slag gaan, omdat dat aan de ene kant een maatschappelijk tekort op lost, maar vooral ook omdat het die vrouwen meer mogelijkheden biedt om hun loopbaan verder vorm te geven en dus ook financieel onafhankelijker te zijn. Maar goed, daartegenover moet natuurlijk wel staan dat er bepaalde taken dan ook weer van vrouwen worden overgenomen. Omdat dat, nu zie je gewoon dat ze een extra, naast de marathon die ze bij wijze van spreken in maatschappelijke taken al moeten lopen, nog een keertje extra uren erop moeten doen op het werk. En ik denk wel dat, ja, ik ben het er mee eens, we mogen vrouwen stimuleren om meer die onafhankelijkheid te pakken, meer een carrière te maken, maar tegelijkertijd moet er wel iets tegenover staan. En aan de andere kant vind ik ook dat wij de 40-urige of 30-urige werkweek in ieder geval onze werkdagen een stuk efficiënter kunnen besteden. Vooral als je kijkt naar onderzoeken die zijn gedaan, experimenten met minder uren werken, maar even productief zijn. Dus waarschijnlijk kunnen we gewoon veel meer tijd hebben voor kinderen naar school brengen, als wij gewoon effectiever en productiever gaan werken. En dan kunnen we gewoon een 30-urige werkweek met dezelfde mate van productiviteit. We blijven het volgen, we blijven ook kijken naar de toekomst. En ik vond het van jullie alle drie in ieder geval mooi werk. Dank je wel, Annabel Broer en Nikki Frederiks van de Jonge Democraten. En ook Judith Thiele, Kamerlid voor de VVD. Graag gedaan. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. 5:00 in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Daddy, working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. 'Cause I make a little money, hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for having, I'm just working in a coal mine, going down, down, down. working in a coal mine. Woo! About to dip down. Working in a coal mine. Go down, down, down. Working in a coal mine. Woo! About to slip down. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Dada working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? Dada working in a coal mine. Going down, down, down, working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down, working in a coal mine, whoop, about to slip down. 'Cause I make a little money on a coal by the ton, but when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun. Too tired for having, I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down. Lord, I'm so tired. Lee Dorsey en Working in the Coal Mine. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Het is alweer tijd voor een nieuw onderdeel van het beste van Radio 1. En in dit geval gaan we naar Sinans Atlas. Want in Sinans Atlas reizen ze naar het koude Finland dit keer. En dat is het land waar voetbaltrainer Job Drachsma ook een kleine 10 jaar heeft gewoond. Als coach van Inter Turku maakt hij het land mee vanuit de top van het Finse voetbal. Hij kreeg de complete ervaring met tochten door de Finse archipel. Niet zulk heel bijzonder eten en natuurlijk ook een sauna in zijn appartement. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Sinan Can. Een bijzonder warm welkom weer bij een nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Dat warme welkom is wel nodig. Want in deze aflevering reizen we af naar een bijzonder koud land. En dat doen we met Job Drachsma. Zegt dat goed, Job? Je zegt het uitstekend, ja. Friese naam, toch? Friese naam, Friese roots. Ja, Job, jij bent coach. In ieder geval, je bent heel lang coach geweest ook. Ja. Welk team coach je nu eigenlijk? Ik werk nu eigenlijk bij de amateurs. Welke? Dus van AC 34 in Alkmaar. En die hadden toen gevraagd dat ik terugkwam of ik wilde helpen. En op dat moment deed ik niks. En ik heb dat daartoe gezegd. Dus we zijn begonnen daar. Ja. En dat doe ik nu voor het derde jaar. Ik had het over een koud land. Waar gaan we naartoe met jou? De Finland. Finland. Want daar heb jij ook nog gecoacht. Ja, Finland is eigenlijk een soort tweede vaderland geworden. Ik heb daar haast 10 jaar gezeten. Welke jaren waren dat? Dat waren de jaren tussen 2007 en 2016. Oh, dat is nog niet zo lang geleden. Nee, ik ben eigenlijk 3 jaar geleden, dus 3,5 jaar geleden teruggekomen. En, waarom? Ja, waarom? Dat op een bepaald moment loopt het dan ook af, de voetbal. En voetbal blijft nu ook altijd een spel waarbij je weet dat elke dag je laatste kan zijn. Ik bedoel, qua werk ja. En qua verdiensten. En op een bepaald moment houdt dat dan op. Nee, ik had niet verwacht dat het 10 jaar zou gaan duren haast. Maar op een bepaald moment, ja, dan neem je toch afscheid van elkaar. Dus ik heb besloten toen in het laatste jaar te stoppen. En wel, bij welke club? Ik zat bij FC Inter Turku. Inter Turku klinkt ja. Dus als allemaal Turken. Zo klinkt het wel, Sinan. Maar het heeft niks met Turkije te maken, toch? Niets, nee. Het is een profclub in Finland, opgericht door een eigenaar. En, het is een best bekende profclub, denk ik, voor voetbalkenners, toch? Ja, zeker. Veel Europees gevoetbald ook. Veel Europees gespeeld, Twente, noem maar op. En eigenlijk elk jaar wel. Dit jaar weer doen ze dat, zag ik. Ze zijn weer derde geworden of tweede. Ja. Dus dan doe je weer mee met de Europa League. Is het daar dan? Alleen de kampioen die doet voorronde, Champions League. Nee, dat is een bekende club in Finland. En, ja, dat... Hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, dat was eigenlijk... kwam ik terug uit Turkije. Ik heb bij Fenerbahçe gezeten, 2 jaar. En welke jaren waren dat? Dat waren de 2 jaar ervoor, dus voordat ik naar Finland ging. Dus zeg maar 2005, 2006. En wie was daar toen hoofdcoach? Toen was Daum, zat daar. Christoph Daum, Christoph de Duitser. Die was daar hoofdcoach. Ja. En we zaten daar met meer Nederlanders. Toen we gingen met z'n drieën heen. Alex Pastoor, misschien wel bekend, die nu in Oostenrijk zit. Als hij dat heeft gedaan. En Joop Lenzen. En ook wel een heel bijzondere voorzitter natuurlijk, met Yildirim die er zat. Die naam zou je ongetwijfeld kennen. Zeker. En als je natuurlijk kijkt hoe de clubs in elkaar zitten en hoe het allemaal werkt in Turkije, waren dat bijzondere tijden, anderhalf jaar lang. Dat is nog een groot overgang van Turkije naar Finland. Ja, er is een cultuurschok, is het. Ja. Nou ja, ik kwam terug in Nederland en toen het was net na de zomer. Dus ik kwam in september terug. De meeste clubs in Nederland waren bezet. Betaalde clubs waar je in werk zat op dat moment. Want het seizoen was net begonnen en we zouden blijven. Maar dat liep af, ook plotseling, maar dat liep af. En toen werd ik eigenlijk in november gebeld, eind november... of ik interesse had in Interturku om daar te komen werken. Ze zochten toen een hoofdtrainer die ook affiniteit had met jeugd. Mm-hmm. Ja, ik dacht eerst Finland, moet ik daar doen? Dat is niet koud? Koud, het voetbalgebied. Ja. En, maar die eigenaar die had die belde op vanuit... Wie was die eigenaar, Job? Wat is, dat een zakenman? In Finland is toch, clubs zijn toch wel van eigenaars. En of worden gesponsord door grote eigenaars. Dit was een man die zit in het scheepsgebeuren. Ja. IJsbrekers. In de grote scheepvaart, zeg maar. En die had een huis in Nice. En was die club begonnen. En hij wilde toch een buitenlandse coach. En kwam via. Dat weet ik ook niet precies natuurlijk. Maar bij mij terecht. Er waren meer Nederlanders die toen heeft gevraagd te komen. En daarna besloten... het te gaan doen, in ieder geval te gaan kijken. Mm-hmm. En dat moest eigenlijk ook snel. Want de seizoenen lopen in Finland heel anders. Hè? Ja. Het voetbalseizoen... is korter toch ook, of niet? Ja, begint eigenlijk in april. Mm-hmm. En eindigt in eind oktober. Oké, dus 5-6 maanden zeg. Ja, zeg maar een half jaar. Half jaar, ja. En de voorbereiding is in principe dan iets lang. Want die begin je dan meestal, zeg maar... half januari, tweede week van januari. Dus ik ben daar in december heen gegaan. En besloten het te gaan doen. Ja. Omdat de dingen die ik daar tegenkwam, organisatie, de manier waarop men onderhandelde, de manier waarop men afspraken nakwam, stond mij wel aan. Ja. Ook een beetje omdat dat toch wel ook een heel ander type mensen waren waar je misschien in Turkije mee zit. Of het meer in het Nederlands, zelfs nog... geordender, meer structuurvol, minder gotisch. Dus ik ben daar toen heen gegaan en we zijn daar begonnen. En, hoe was dat? Was je al eerder in Finland geweest, joh? Was dat echt je eerste keer? Dat is mijn eerste keer in Finland. Ik weet nog dat ik aan kon vliegen, was in Turku. Ik vloog op Kopenhagen, dat kon nou niet meer, maar Kopenhagen, Turku. Kopenhagen, Denemarken en dan Turku, de tussenstop Kopenhagen. Ja, en dan van Kopenhagen door naar Turku. En toen kwam ik naar beneden, het was alleen maar ijs, sneeuw en bossen, wat ik zag. Ja. En dat vliegveld van Turku is niet zo'n heel groot vliegveld. Dat ligt daar ook midden in de bossen. Nou ja, zo ben ik eigenlijk daar begonnen. Dus ook in een periode dat je, toen ik uitstapte, was ook min 18 gelijk. Dus, dus het was gelijk anders. En dan als je dan aan voetbal denkt, is dat ook natuurlijk allemaal heel anders. Heel anders, ja. Maar Job, ik weet wel waar Finland ligt. Waar ligt Turku dan? Turku moet aan de kust liggen, hè? Ja, Turku is eigenlijk de meest zuidwestelijke stad in Finland. Het ligt dus eigenlijk tegenover Stockholm. En wat was dat? Want dan kom je daar aan in de nacht, hè? Maar de volgende dag word je wakker en... ze hadden een appartement en ik werd opgehaald. En dan ga je de eerste keer naar de club. Nou, dan is alles ijs, zeg maar, en sneeuw en... Ja, dan ga je kennis maken met mensen. En ik moest eigenlijk na 2 dagen al starten met trainen. En dat heb ik ook gedaan. En dat was ook noem het maar wat je nooit gewend bent. Want je traint in hele grote hallen. Ja. Het is allemaal indoor. Het is allemaal indoor, ja. In het begin wel. En die hallen, die elke grote stad heeft van die hallen soms meerdere lagen boven elkaar. Dat ze beneden volleyballen. De tweede vloer is een compleet voetbalveld. En ja, nou, zo wordt de sport daar dan in de winter, noem het maar buitensport, tussen haakjes, binnen beoefend. En ja, dat is eigenlijk hoe het startte. Wat is dat voor een stad, Turku? Als je dat moet wil, hè? Het is als je dat omschrijft. Te vergelijken met de grootte van Haarlem. Ja. Een 200.000 mensen. En vooral wijds opgezet. Dat zijn de meeste steden. Er is natuurlijk heel veel ruimte. Ja. En met heel veel groen. En het ligt ook aan het water. Er zit ook een redelijk grote haven bij. Voor Finse begrippen. Ja. En de veerpont van Zweden komt daar natuurlijk aan. Dat is een enorme grote veerpont. En nou, dat is het gebied waarin je zit. En die stad zelf wordt in Finland nogal gezien als wat decadent, wat arrogant. Waarom? Ik weet niet waarom, maar ze vinden dat het een beetje een stad is waar mensen met de neus omhoog lopen. Voor Finse ideeën dan. Waarom weet ik niet. Is de mooiste stad ook? Het ligt aan de riviermonding. En het heeft een redelijk centrum. Alleen in Finland heb je natuurlijk te maken met het feit dat je daar niet heel veel hele oude cultuur hebt. Nee. Omdat het een heel jong land is. Maar het is niet hele oude binnensteden ook, hè? Er is een binnenstad vanuit 1700 nog. Dat wordt als een soort nederzetting is dat begonnen. Ja. Houten huisjes allemaal. En dat is staat er nog. Dat is bewaard gebleven. Is wel voor een deel verbrand, maar daar hebben ze wel een soort museum van gemaakt. Ja. En ja, dat is het echt oude gedeelte. Ja. En verder heb je tijd van 1900. Dan begon dat. Maar het is ik vond het een prettige stad om in te leven. Ja. Is het de mooiste stad, Joop, van Finland? Nou ja, dat. Wat vond jij echt bijzonder? Nou, wat ik in Finland, in Turku, het heel bijzonder vond, was vooral de ligging en de archipelago. Dus het ligt daar. Er liggen duizenden eilanden voor de kust. Ja. En daar kan je dus schitterende tochten maken. En dat vond ik heel leuk iets van dat gebied. Onbewoonde eilanden ook. Bewoond, onbewoond. Maar er waren constant tussen de bewoonde eilanden veerverbindingen. Soms van een paar honderd meter. Soms met bruggen. Maar soms ook met over 10 kilometer. En je kon dan ook een hele trip maken. In de zomer wordt het heel veel gedaan. Met mensen ook die dan in Turku starten. En dan die hele eilandtrip rondom maken in een paar dagen. Waardoor je over al die eilanden dan weer terugkomt naar Turku. En dat vond ik wel een heel mooi gebied. Hetzelfde als dat je met de boot start in Turku richting Stockholm. Ja. Kom je ook tussen al die eilanden door. En dat is heel, heel apart. Het is ook een beetje een onbekend land, hè, voor ons. We gaan veel naar Frankrijk natuurlijk, naar Spanje en Portugal en Italië. Ik was er ook nooit geweest natuurlijk. Dus dat denk je ook wel over na voordat je erin gaat. Ik ben er ook nog nooit geweest. Nee. Dus er zijn een paar landen waar ik niet ben geweest. Ja. Ierland, Finland en die Baltische Staten. Ja. Maar het staat ook wel hoog op mijn lijstje. Het is aanrader als je gaat kijken natuurlijk. Je hebt het over Turku nu. Ja, als wij gingen voetballen en we moesten naar Rovaniemi. Dan moest je vliegen. Dat is 1400 kilometer. Zo. 1300 kilometer. En dan heb je de afstand, zeg maar, Amsterdam-Barcelona. Ja. En het, dat ligt helemaal in het noorden dan? Dat ligt er, Poolcirkel. Ja. En daarboven zit nog 200-300 kilometer. En dat is echt Lapland. Ja. Ja, dat is ook heel fascinerend en schitterend gebied natuurlijk. Hoe is dat, Lapland? Ja, dat kan je eigenlijk niet vertellen. Dat moet je wel gezien hebben. Dat is zo. Zo indrukwekkend vind ik dat qua natuur. Het is niet super hoog allemaal, maar ontzettend glooiend met een waanzinnige mooie natuur. Ja. En heel erg koud, denk ik. En in de winter heel koud. We hebben er weer 's winters gespeeld, maar ook al in de zomer. En dat is een wereld van verschil. Want kijk, dat is Finland ook. Hè. Het is natuurlijk een min of meer een land met een landklimaat. Waardoor je in de 's winters, die veranderen nu ook wel wat, net als hier. Het wordt minder koud, maar ik heb toch wel gehad dat ik landde in Turku, dat ik mijn auto moest starten, dat het min 30 was. Dat heb ik wel gehad, niet heel veel, maar min 30 is het wel geweest. Maar in de zomer hadden we ook gewoon 25 tot 35 graden, wekenlang. Ja. Maar, en dat is weer de andere kant ook weer, dat is maar een hele beperkte tijd, hè? Die warme tijd. En in de winter, ja, dat is nu al aan de gang. Dat is natuurlijk nu om. De winter duurt daar ook lang. Ja, het is natuurlijk om 10:30 wordt het wat lichter. En om 4, 5 uur is het weer donker nu. En je bent dus ook in het Lapland geweest? Ja. Voor voetbal, maar ben je er ook, heb je ook wel door het land gereisd, los van het voetbal? Of was het echt niet altijd een combi met spelen in een gebied? Het was wel heel veel spelen. Ja. Ik heb wel een tocht gemaakt van Tampere af, lag die dus meer in het zuiden helemaal rond. Ja. Ja. En dan zie je dat de steden toch wel op elkaar lijken. Ja. Waar Helsinki iets een uitzondering is, van dat vind ik toch wel een mooie stad. Ligt ook natuurlijk aan het water helemaal. En is ook natuurlijk echt de hoofdstad daar, het echte grootste gebied. Maar ja, die driehoek, noem het maar Tampere, Turku, Helsinki. Ja, daar wonen natuurlijk ook van de 5,5 miljoen mensen die er wonen, wonen daar 3,5 miljoen mensen. Mensen, ja. En de rest woont in dat onmetelijke land ertussenin. En dat is natuurlijk 2 miljoen mensen op zo'n lang land. Ja, dan weet je dat het natuurlijk niet heel dicht bevolkt is. Nee. En wat goede dingen heeft en minder goede dingen. Want het is ook een heel groot probleem om dokters daar te vinden natuurlijk op het platteland. Iedereen wil naar de stad op een bepaald moment. Ja. Ja. De hamvraag is natuurlijk, als je in Lapland bent geweest, of je ook het Noorderlicht hebt gezien. Ik heb het Noorderlicht wel gezien, ja. Ja, ja fascinerende ervaringen zijn dat natuurlijk. Is dat echt iets ook wat je ook gezien moet hebben eigenlijk? Ja, maar het was bij mij niet dat ik er echt op zoek ging. Ja. Maar ook in andere delen van Finland zie je het Noorderlicht natuurlijk bij die dingen. Het is niet alleen maar helemaal in het noorden. En dat is wel fascinerend. Mooi fenomeen lijkt me ook, hè? Ja, ja, ja. Job, dan kom je daar aan. En dan wordt het avond en dan moet je iets gaan eten. Ja. Wat bestel je dan? Nou, ten eerste was er een restaurant bij de club. Ja. Dus wij konden daar wel gewoon eten. Of ik dan. Ja. Dan is men toch vooral... Finland heeft niet een uitgesproken keuken. Ja. Maar is wel... Maar die hebben wij ook niet, dus dat maakt niet uit, toch? Dat klopt wat je zegt. Dat is bijvoorbeeld een waanzinnig verschil met Turkije. Ja, ja. Wat een geweldige keuken heeft met dingen, met hapjes en smaken. Maar in Finland is het toch meer... toch aardappels heb je natuurlijk veel. Koolsoort heb je er ook veel. Zalm wordt er heel veel gegeten. Vlees. Het is toch meer de stevige hap die je daar vindt. En wat dat betreft is het niet enorm variërend of verschillend van Nederland. Op iets andere manier. Dus dat wat eten betreft... pork heb je dan. Je hebt natuurlijk wel veel verschillende soorten brood. Maar het avondeten is toch wel gericht op wat ik net vertelde. Ja. Vis en vlees. Heb je nog veel vrienden daar? Ik heb een zoon in Finland wonen. Oh. Dus in Turku, Turku net erbuiten, in Litoinen. En daar ga ik binnenkort weer heen. En verder, los daarvan, daarvoor ook regelmatig heen. Ja. Ik denk dat ik per jaar een keer of vier naar Finland ga. Qua corona doen ze het best goed, toch? Ja, het is ook wel weer te begrijpen als je natuurlijk naar de manier van hoe het land is ingedeeld kijkt. Uh-huh. En dat is je bedoelt de afstanden ook? Ja, het is heel makkelijker natuurlijk dingen te doen. En er is een ander verschil, belangrijk verschil met type mensen, vind ik, dat Finnen toch meer dingen opvolgen. Ze zijn dus volgzamer in de manier van de regering beslist wat. Ja. Dat moeten wij doen. En dat is in Nederland duidelijk minder. Ja. Dat merk je nu weer, maar dat is duidelijk daar meer. En dat legt wel meer op Rusland. Ja, het is een grensland, hè? Het is natuurlijk een grensland. Ja. Lang overheerst geweest, Finland door Rusland. Maar de mensen zijn daar toch meer... toch wat introverter en ook wat volgzamer. Volgzamer. Dat merk je ook in de sport. En dat... Job, zijn ze ook afstandelijker? Ja. De afstanden zijn groot, maar ook qua mensen onderling? Ja, ja? Het is toch zo dat als je daar gaat wandelen... En je komt iemand tegen dat je hier toch gauw hallo zegt of dag. Dat is daar niet zo. Men is daar toch in eerste instantie afwachtende. Kijk meer de kat uit de boom. Wanneer je echt contact hebt, prima mens. En dan kan je ook op ze vertrouwen. En dan heb ik alleen maar goede ervaringen ermee. Maar voordat je daar doorheen bent, is het toch, moet je het ijs breken bij de meesten. Ze hebben ook iets van, als je niet bij mij bemoei ik me niet met jou. Het klinkt ook als een beetje een saai land. Nou, wat dat betreft is het. Vind je niet? Ik vind dat niet echt. Nee, dat klopt. Daar heb je toch wel een stuk bij. Ja. Emoties worden toch wel vaak onderdrukt. Op een bepaalde manier. Ja, dat doen ze bewust of onbewust. Dat weet ik niet. Ja. Ja. Had jij een sauna in huis? Want iedereen denkt natuurlijk dat je in Finland dat iedereen een sauna heeft, maar dat was ook echt zo. Dat is vrijwel in alle huizen zo. Zelfs in bijvoorbeeld flats of appartementen. Er zit altijd wel een kleine of een grotere sauna in. Ja, die had ik ook, ja. Absoluut, ja. Het is ook nogal als je naar het land kijkt, ook naar de bevolking, ook best wel divers. Hè? De Zweden, Nooren, Denen, dat lijkt toch een beetje op. Maar Finnen niet, want je hebt natuurlijk de Sami heet dat. Ja, Sami heet dat, hè? Ja. Dat zijn de Lappen, toch? Ja, dat zijn de Lappen. En je ziet dat ook een beetje. Ik weet niet of je de liedmanen nog voor de geest aan had. Ja. Donker haar, sluikdonker haar. Toch een wat klein licht Oosters trekje. Ja, een beetje Aziatisch, hè? In zijn ogen. En, ja. En meer naar het zuiden toe is dat toch anders. Dan is het toch wel meer, meer Europees zoals wij zijn. Dat is duidelijk zo. Ja, grote verschillen, joh, tussen het zuiden en het noorden, zeg maar. Met Lappen en de zuidelijke Finnen. Ja, het mensen uit Rovaniemi zijn duidelijk anders. En duidelijk anders, dat bedoel ik mee. Dan generaliseer ik. Maar zijn toch nog meer gesloten bovenin. Misschien ook wel door het weer. Of dat ze op elkaar zijn aangewezen. Ik weet het niet. Maar er zitten wel verschillen in, ja. En het kan ook te maken hebben, wat we net zeiden, niet daarin, maar met de taal natuurlijk. Mm-hmm. Ja, Fins is lastige taal, toch? Ja, ik heb dus eigenlijk 10 jaar les gehad. Twee keer in de week. En waar lijkt redden. Het dan op? Het lijkt nergens op. Oh. Fins is een Oegreense taal. Ja. En het lijkt iets op Hongaars. Oh. En ze denken dat het uit Siberië zo via door Rusland heen, Hongarije naar boven toe, naar Estland zo. En zo is gegaan. Het is een Oegreense taal. Ja, en dat is het moeilijke ervan. Niets lijkt op Romaans of Germaans. Niets. Ik weet wel dat het enige houvast was, zo zei Fien ook een beetje, de taal is ongelooflijk via regels. Ja. Dus als je regels gaat leren ervan en toepast, dan zit je zelf de fout in dingen. Dus wat dat betreft, met steenkolenfins kan ik me redden dan nu. Maar het is, ja, voor veel mensen, we hadden ook Nederlandse spelers natuurlijk bij ons. Die hebben elk jaar wel 1 of zo. Ja, dat is dat. Dat was haast de moeite niet om te proberen op Nederlands te gaan voor die 1 of 2 jaar dat die er zaten. Zeker. Job, dankjewel voor dit fijne gesprek. We zijn een beetje in kerstsfeer geraakt door jouw Finland-verhaal. Lieve luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Als jullie denken, wij hebben ook een prachtig verhaal, of ik heb ook een prachtig verhaal, mail ons dan naar sinansatlas@bnnvara.nl. En tot volgende week. De nacht van BNNVARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, we gaan snel door. De vakantieperiode die zit er alweer op. Hopelijk heb je ervan genoten en kan je er ook weer tegenaan. Samen met organisatiepsycholoog Lennart Thoma geven wij in de Alledaagse Vragenpodcast antwoord op deze vraag. Yo, terwijl ik aan het werk was, begreep ik dat scholen weer vrij waren. En nou zat ik eens na te denken om eigenlijk ook weer een paar dagen vrij te vragen. Maar ik wil er wel wat aan hebben, want je moet altijd even bijkomen en zo. Hoe lang duurt nou eigenlijk de ideale vakantie? Alledaagse vragen. NPO Luister. Dankjewel, Danielle uit Utrecht. Aaron. Ja. Ja, zoals je weet kom ik net terug van een 3 weken durende vakantie. Jaloers. Jawel, ja, ik wilde namelijk aan jou vragen, wat is nou jouw ideale vakantielengte? Oh, ik denk dat het een beetje verschilt hoe afgepeigerd ik ben. Maar ik denk dat het tussen de 2 en 3 weken zal zitten. Dan kan je voor je gevoel ook daadwerkelijk wat plannen. Zeker als je weg wil. Ik bedoel, ik ga niet naar Bali voor 5 dagen. Ik hoop het niet. Ik ben trouwens nu ook niet 3 weken aan Bali geweest, maar toch. Laten we even teruggaan naar de vraag van Danielle. Volgens Journal of Happiness Studies, die een onderzoek deden naar het effect van vakantie op de gezondheid en het welzijn van werknemers, is er wel degelijk iets over te zeggen. 54 werknemers werden gevolgd voor, tijdens en na een vakantie van minimaal 2 weken. En ze moesten op verschillende momenten aangeven hoe ze zich voelden. En op dag 8 was er dus een duidelijke piek te zien van tevredenheid. Oké. Nou, dan weet je dat. Ik wilde toch ook nog even checken bij organisatiepsycholoog Lennart Thoma. Die hebben we al een keer eerder gesproken in de aflevering van het vorige seizoen, seizoen 4, in aflevering 121, over het nut van vergaderen. Oh ja. Dus dit is wel een man die een beetje van wanten weet. En aangezien ik net terug was van vakantie en daardoor altijd van die opstartproblemen heb, deed mijn laptop het niet. Natuurlijk. Dus hij is zo lief geweest om antwoord te geven via spraakmemo'tjes. Lennart, kom maar door met het antwoord. Hoe lang denk jij dat een ideale vakantie duurt? Nou, er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar wat de ideale vakantie is. En ze zien al dat je bij 4 dagen vakantie, dat je dan al een duidelijk stressverlagingsgevoel krijgt. Maar afhankelijk ook van je stressniveau van tevoren, dat bepaalt heel erg hoe lang je vakantie zou moeten zijn. Dus heb je heel veel stress, dan is een langere vakantie van misschien wel 3 weken nodig. Ben je best wel relaxed, nou, dan kan je het misschien wel met een weekje doen. De ideale vakantielengte heeft volgens Lennart dus veel meer te maken met je stresslevel wat je van tevoren hebt opgebouwd. Overigens is het volgens Lennart niet zo dat je in je vakantie ook meteen echt weg moet. Thuisblijven kan prima, als je maar echt kan loskoppelen van werk. Dus niet die mail wilt openen, toch op dat appje reageren. Misschien ken je dat wel. Ik moet zeggen, ik ben er redelijk goed in om dat los te koppelen. Merk jij denk ik ook wel, als jij s'avonds appt, reageer ik zeker weten pas de volgende ochtend, tenzij het echt urgent is. Absoluut, ja, dat is gewoon echt waar. Toch heb ik ook het idee dat het tijd nodig hebben om te chillen en om te relaxen wel echt iets is van deze tijd. Ik bedoel, 100 jaar geleden werd er bijvoorbeeld in veel beroepen gewoon 6 dagen gewerkt. Of minimaal 75 uur gemaakt. In een week? Ja. Ja, begon dan maar eens over, sorry hoor, maar ik heb 3 weken nodig. Ja, dat ging er niet in. Lennart die doet even een korte tijdreis met ons. Ik denk dat we de afgelopen 50 jaar daarin echt wel veel meer vrije tijd sowieso al hebben gekregen. Dus als je ook kijkt naar dat het aantal werkuren per persoon is natuurlijk ook echt wel omlaag gegaan in Nederland. En dat maakt dat we die werk-privé-balans ook steeds belangrijker zijn gaan vinden. We vinden het gewoon belangrijker om meer aan ons privé-tijd te besteden dan alleen maar aan werk. Ik denk dat dat ook wel ergens gezond is. Natuurlijk moet het ook weer niet te ver doorslaan, want werk is ook gewoon belangrijk. Maar dat heeft zeker geholpen omdat dat wij vakanties gewoon langer willen. En verder weg vooral. Ja, nou, ik moet zeggen, van dat laatste ben ik niet per se een fan. Nee, dat weet ik. Vragen. In Nederland doen we het volgens organisatiepsycholoog Lennart trouwens heel aardig als het gaat om vakantiedagen en vooral je recht daarop. Zo ben je in elk gemiddeld bedrijf met een fulltime contract echt wel 4 weken per jaar vrij. En toch valt er altijd nog wel winst te behalen. Als je je werk gedaan kan krijgen in 2 uur in plaats van 40 uur. Nou, mooi toch? Ga dan lekker de rest van de week doen wat je hartstikke leuk vindt. Kijk, en als je je werk hartstikke leuk vindt, dan mag je lekker langer werken natuurlijk. Waarom zou je meer doen als je het gewoon ook gedaan krijgt? En het is niet per se quiet quitting altijd. Soms krijg je gewoon dingen makkelijker gedaan in een kortere hoeveelheid tijd. En je hoeft echt niet 40 uur naar een klok zitten te staren. Doe dan wat nuttig is. Ik ben hier een heel groot voorstander van. Dat is ook het eerste wat ik in de app terug zei. Maar als ik het goed begrijp, zegt hij nou, we moeten gewoon van die uurcontracten af, maar we moeten richting een loon gebaseerd op taak? Ja, een loon gebaseerd op uitkomst eigenlijk. Dus stel dat ik schoonmaker ben en ik krijg een heel pand schoongemaakt in een veel kortere tijd dan mijn collega. Moet ik dan nog steeds dezelfde hoeveelheid uren werken? Als dat gewoon de taak inderdaad is die er voor mij staat en ik gewoon hartstikke net zo goed schoon krijg als degene die er langer over doet. Ja, dan prima toch. Neem de rest van de tijd lekker vrij, zou ik zeggen. Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Maar ik ben ook weer zo cynisch dat ik me voor kan stellen dat je dan toch weer op loon achteruit gaat. Klopt, daar is winst in te halen. Maar er zijn toch genoeg voorbeelden van bedrijven die het aandurven. Die gewoon zeggen, nou, jullie weten volgens mij zelf wel hoe lang je over iets doet. En ook hoeveel vrij je nodig hebt. Zoek het maar eens uit. En dat experiment loopt eigenlijk bijna altijd goed af. Dus, Danielle, de ideale vakantielengte, ja, heel saai, maar verschilt per persoon en voornamelijk per stresslevel. In de Journal of Happiness Studies wordt wel aangetoond dat de 8e dag wordt ervaren als een fijne piek in die vakantie. Maar organisatiepsycholoog Lennart zegt eigenlijk, sommige mensen zijn er alweer na 4 dagen fris bij, anderen hebben er echt meer tijd voor nodig. Belangrijker is vooral hoe je je vrije tijd besteedt en dat je dus niet toch met werk bezig blijft. Lukt je dat thuis prima, moet je daarvoor een paar dagen weg. Ook helemaal oké. Wat kunnen de mensen doen? Mensen kunnen natuurlijk een vraag insturen als ze die hebben. Dat kan via Instagram, @alledaagsevragen. Maar ze kunnen natuurlijk ook een mailtje sturen. Dat kan naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoeken we voor ze uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Ja, het is nu bijna 5 uur en dat betekent dat de ochtend alweer gaat beginnen. De nacht van BNN VARA is voorbij. De podcast van het Uurgesprek is terug te vinden in je favoriete podcast-app. Net als alle andere podcasts die je voorbij hebt horen komen. Niet getreurd, je kan het komende uur opstaan met Stefan Lars Komduur en het programma Vroeg. Maar nu eerst gaan we alweer naar het journaal van 5 uur. NPO Radio 1.